حیو قیوم اللہ قادر دانا بینا اللہ یا اللہ یا اللہ اسلامی تربیت کا منظر نظر نہیں آتا, اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم پیارے حبیب محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محبت سے لیتے ہیں, لیکن آپ کی سیرت کے اس مبارک چمکتے ہوئے پہلو کو بھلا دیتے ہیں. مصطفیٰ نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی؟ سیدنا انس کا قول سنیے, ما رأیت احدا ارحم بالعیال من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اولاد پر رحم کرنے والا محمد سے بڑھ کر کوئی نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں امت کو درس کیا مل رہا ہے؟ اپنی اولاد کے لیے دعا کرنے کا, اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھانے کا, کیونکہ باپ جب اپنی اولاد کے لیے رب سے مانگتا ہے, رب باپ کی دعا کو رد نہیں کرتا. اللہ ہر کسی کو نیک بیٹوں سے نوازے. تیسری بیٹی پہ میں نے سینکڑوں گھرانوں کو برباد ہوتے ہوئے دیکھا. بیٹی ہو جاتی ہے تو طلاق دینے جاتی ہے. ایسے ظالموں کی خبریں میں نے پڑھی ہیں. چوتھی بیٹی پر پیدا ہوتی ہی بیٹی کو انگوٹھا اس کے گلے پر رکھ کے مار دے. کوئی فرق ہے ان میں اور ان میں؟ زندہ دنیا میں آنے کے بعد منو مٹی کے نیچے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. یہ تیسرے چوتھے پانچویں مہینے الٹرا ساؤنڈ کروا کے جو ہی خبر ملتی ہے کہ اندر بیٹی پروان چڑھ رہی ہے تو ظالم اپنی بیوی کا ابارشن کروا دیتے ہیں. سمجھ میں آئی ہے جہال کے پھٹ کے پھٹلے پر یہ تیری کرم فرمائی ہے. دین حنیف کی صورت میں سیدھی راہ دکھائی ہے. ان الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اس اللہ مالک کا شکر ہے جس نے خاص اپنے فضل سے ہمیں پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے شہر میں اکٹھا فرمایا. اے اللہ, تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے, جیسے آج تو نے زندگی میں ہمیں محمد کریم کے دیار میں اکٹھا کیا صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں قیامت کے دن پیارے حبیب کے پڑوس میں جنت الفردوس میں اکٹھا فرمانا. امام الانبیاء, امام کائنات, امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ہستی ہیں جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ, ایک ایک پہلو چمکتا ہوا روشنی کا مینار ہے. اللہ مالک نے ان کو ہمارے لیے قدوہ بنا کر بھیجا, آئیڈیل بنا کر بھیجا. اب کوئی شخص زندگی کے کسی موڑ پہ کھڑا ہو, اسے رہنمائی چاہیے تو پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ہستی ہیں کہ ہر شخص کو زندگی کے ہر لمحے میں ہدایت کا نور ملے گا تو محمد الرسول اللہ سے ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی یتیم ہے تو عبداللہ کے یتیم کو دیکھیں, کوئی تاجر ہے خدیجہ کے تاجر کو دیکھیں, کوئی حکمران ہے धरती पे पहली इस्लामी स्टेट मदीना मुनव्वरा के इमाम को, हुक्मरान को देखे, कोई मुअल्लिम है बिलाल के मुअल्लिम को देखे, कोई खामिद है आयशा के शोहर को देखे, कोई बेटा है आमना के लाल को देखे, कोई बाबा है फातिमा के बाबा को देखे। जिंदगी का कोई बोर्ड नहीं जहां रहनुमाई लेना चाहे कोई शख्स और उसे प्यारे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर से रहनुमाई और रोशनी ना मिले। आज मुसलमान जब अपने दाएं बाएं झांकता है तो अक्सर घराने औलाद की बर्बादी पे परेशान नजर आते हैं। बेदीन लोगों का तो क्या कहना, अक्सर दीनदार घराने भी आपको ऐसे मिलेंगे जहां मां बाप औलाद की बुरी तरबियत के दुख से रोते हुए नजर आते हैं। झूठे पीरों की चांदी इसी दरवाजे से होती है। अक्सर तावीद लेने वाले पीरों के दर का गेड़ा मारते हैं, पुत्र गल नहीं सुनता को तावीद ही लिख दो, बेटा बागी हो गया है, भाग गया है, घर से निकल गया है, को तावीज दे दो वापिस लौट आए। वो भी पूछता है 500 वाला चाहिए कि 1000 वाला चाहिए। इट थले दबा दी तो सवेर हो तो पहले तेरा मुंडा कार आ जाएगा। और अगर किसी का अल्लाह की तरफ से बच्चा आ जाए उस पीर के लिए ये औरत बीबीसी लंदन की नुमाइंदा बन जाती है। मुझे अलामा एहसान इलाही रही रहिमहुल्लाह का वो जुमला याद है, अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए, अल्लाह उन्हें प्यारे हबीब के प्यारे असहाब का पड़ोस अता फरमाए। वो अल्लाह का नेक वली, वो कहते एक रात हम प्रोग्राम करके बहुत ताखीर से घर आए सो गए, उनके साथ एक और हजरत भी थे, कहा वो मौलवी साहब सोए, रात को 2 बजे किसी ने दरवाजा बजा दिया। दरवाजा बजाया, दरवाजा खोला तो बूढ़ी औरत खड़ी थी, कहने लगी मौलवी साहब कोई तबीयत दे दियो, मुंडा घर तो नस गया है। तूने कहा बीबी तुझे अल्लाह का डर नहीं है, मैं तकरीर करके आया हूं, रात का 2 बजा है, अभी 1 घंटा मुझे सोने को मिला और तूने दरवाजा बजा दिया। कहा मौली साहब आपको नींद का गम है, मां की ममता रो रही है बच्चे के भाग जाने पे। मौली साहब को उस वक्त थकावट इतनी थी कि उसको वजाहत करने की बजाय एक अखबार पड़ा था उसका थोड़ा सा कागज फाड़ा और बत्ती जी बना के दे दी कि इट तले दब दी, बीबी ले गई। अलामा साहब रहिमहुल्लाह फरमाते हैं अगला दिन शाम का हुआ तो बीबी मिठाई का टोकरा लेके आई, मौलवी का सूट लेके आई। मौलवी साहब अल्लाह तेरा भला करे, तवीद दिता सी मैं दबिया, मेरा मुंडा सवेर तो पहले घर आ गया। अलामा साहब रहिमहुल्लाह कहने लगे वो तो दे के चली गई, इस मौलवी की बीबी ने जूती उठा ली। कहने लगी वो पड़ोसन का मुंडा नसिया ते तवीज दिता सवेरे तो पहले मुंडा घर आ गया, मेरे भाई नु गुमे 8 साल हो गए आज तक नहीं आया, मुझे क्यों नहीं कुछ देता। तो उसने अमरोज अखबार का एक पर्चा फाड़ के दिया था, उसने कहा बीबी तू पूरा अखबार ले जा, घरों के अंदर औलाद बर्बाद हो रही है। इस्लामी तरबियत का मंजर नजर नहीं आता, उसकी वजह क्या है? हम प्यारे हबीब मोहम्मद करीम फिदा हो अभी व उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहब्बत से लेते हैं, लेकिन आपकी सीरत के इस मुबारक चमकते हुए पहलू को भुला देते हैं। मुस्तफा ने अपने बच्चों की तरबियत कैसे की थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? बचपन में तो बच्चों से जान छुड़ाने के लिए, अपने लम्हात को हंसते मुस्कराते गुजारने के लिए, अपनी आसाइशों को देखने के लिए उनको ऐसी चीजें दी जाती हैं जिससे हमारी जान छूटी रहे। कबूतर पे बिल्ली हमला करती है ना तो कबूतर आंखें बंद कर लेता है, कहता इधर नहीं आन रही, परले पास से जान रही है, पता तब लगता है जब वो गर्दन मरोड़ के चली जाती है। जिसने अपने घर में बच्चों को कार्टून प्ले स्टेशन ब्लैकबेरी आईपैड दे दिया, चैनल के सामने बिठा दिया, اپنے چند لمحات کو بیگم کے ساتھ ہنستے مسکراتے گزارنے کے لیے اولاد کو زہریلا تیر پکڑا دیا، بڑا ہو کے اس کا بچہ برباد نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ یہ تو آپ نے اس کی بنیاد رکھی ہے، آئیے لوٹئے امام الانبیاء امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی طرف، آپ کے پیارے سیرت کے اس ٹاپک کی طرف کہ آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ کیا سلوک کیا، اپنے نواسوں کو کیسے پالا، آپ کی تربیت کے انداز کیا تھے؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد سے بے پناہ محبت کرنے والے، ان کی ملاقات کے لیے چل کر جانے والے، جب آپ سفر سے واپس لوٹتے، جب انسان سفر سے واپس لوٹتا ہے دل میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے بیگم کے پاس چلا جاؤں. پیارے حبیب جب سفر سے واپس لوٹتے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی فاطمہ کو ملنے کے لیے جاتے رضی اللہ تعالی عنہا. امام ابو داؤد سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتا فاطمہ فوجد علی بابها سترا فلم يدخل. پیارے حبیب اپنی بیٹی، اپنی لخت جگر حسن حسین کی ماما، سیدنا علی کی زوجہ، کائنات کی عورتوں کی سردار، جنت کی عورتوں کی سردار رضی اللہ تعالی عنہا کے ملاقات کے لیے آتے ہیں، ان کے دروازے پر ایک پردہ پڑا دیکھتے ہیں، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام داخل نہیں ہوتے، لوٹ جاتے ہیں. سیدہ سیدنا علی کو یہ خبر دیتی ہیں کہ مصطفیٰ آئے علیہ الصلوۃ والسلام اور واپس چلے گئے. ابن عمر فرماتے ہیں پیارے حبیب کی عادت تھی کہ جب وہ سفر سے واپس لوٹتے اپنی بیویوں کے گھر جانے سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر میں جاتے. یہ آپ کی محبت اپنی اولاد کے لیے، یہ آپ کا پیار اپنی اولاد کے لیے. پیارے حبیب اپنے بیٹے سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے خود چل کر جاتے. وہ پیارے نبی جس نے امت کی اصلاح کرنی ہے، وہ پیارے نبی جن کی مبارک زندگی انتہائی مصروف ہے، جو صرف بابا نہیں ہیں، کائنات کے رسول ہیں، کائنات کے رہبر ہیں، کائنات کے قائد ہیں، جن کے سامنے ایک کام نہیں ہزاروں کام ہیں، لیکن اپنی اولاد کا حق نہیں بھولتے. ابراہیم بیٹے کے دیدار کے لیے، اس کو پیار کرنے کے لیے چل کے جاتے ہیں. امام مسلم سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ما رأیت احدا، سیدنا انس کا قول سنیے، ما رأیت احدا ارحم بالعیال من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اولاد پر رحم کرنے والا محمد سے بڑھ کر کوئی نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پیارے حبیب کی اپنی اولاد کے ساتھ محبت کا منظر ہے. فرماتے کان ابراہیم مسترضعا فی اوائل المدینہ وکان ینطلق ونحن معہ. پیارے حبیب کے بیٹے مدینہ کے مضافات میں دودھ پیا کرتے تھے، علیہ الصلاۃ والسلام نکلتے پیارے حبیب اپنے گھر سے ان کے دیدار کے لیے، ان کی ملاقات کے لیے، ہم بھی ساتھ ہوتے. آپ گھر میں داخل ہوتے، حالانکہ اس گھر میں دھواں ہوتا، ان کے ربائی والد لوہار کا کام کرتے تھے، ان کے گھر میں دھواں ہوتا، اس کے باوجود آپ داخل ہوتے، ابراہیم کو اٹھاتے، اپنے سینے سے لگاتے، اس کو چومتے، اس کو پیار کرتے اور پھر واپس آتے. اور یہ کوئی ایک دو دفعہ کا کام نہیں، اکثر مصطفیٰ علیہ السلام اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے وہاں جایا کرتے تھے. یہ پیارے حبیب علیہ السلام کا انداز ہے، یہ اپنی اولاد سے محبت ہے، یہ اپنے بیٹے سے محبت ہے، اور یہ امت کو درس دیا جا رہا ہے. جب باپ اس طرح اولاد سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اس کی ابتدائی زندگی میں بابا کی شفقت رہتی ہے، تو اللہ کی رحمت سے بڑے ہو کر وہ باپ کا فرما بردار رہتا ہے. امام مسلم رحمہ اللہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ کے ساتھ روانہ ہوا، آپ نے مجھ سے گفتگو نہ فرمائی، ایک بازار میں پہنچے، وہاں سے واپس آئے، سیدہ فاطمہ کے دروازے پہ پہنچے اور آ کر پوچھتے ہیں چھوٹا کہاں ہے، مراد حسن ابن علی رضی اللہ عنہما، حسن کہاں ہے، وہ پیارا بیٹا کہاں ہے. فلم یلبس ان جاء یسعى حتی اعتنق کل واحد منہما صاحبہ. اتنی دیر گزرتی ہے کہ حسن دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور نانا کے گلے لگ جاتے ہیں، آپ سے معانقہ کرتے ہیں، آپ سے پیار کرتے ہیں۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا حسن کو پیار کرتے ہوئے، اپنے گلے لگاتے ہوئے، اپنی زبان سے پیارے الفاظ ارشاد فرماتے ہیں، اللہم انی احبہ فاحبہ واحبب من یحبہ، اے اللہ میں حسن سے پیار کرتا ہوں تو بھی حسن سے پیار کر، میں حسن سے پیار کرتا ہوں تو بھی حسن سے پیار کر، اور ہر اس بندے سے پیار کر جو حسن سے پیار کرے۔ صرف یہ نہیں کہ اپنے نواسے سے پیار ہو رہا بلکہ دعا دی جا رہی، اللہ میرے بیٹے سے پیار، میں اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہوں تو بھی میرے بیٹے سے پیار کر، اور پھر امت میں سے جو جو انسان میرے اس فرزند سے پیار کرے اے اللہ تو اس کو اپنا پیارا بنا لے۔ یہاں امت کو درس کیا مل رہا ہے؟ اپنی اولاد کے لیے دعا کرنے کا، اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھانے کا، کیونکہ باپ جب اپنی اولاد کے لیے رب سے مانگتا ہے رب باپ کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا استقبال کتنے پیار سے کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، ما رأیت احدا کان اشبہ کلاما وحدیثا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فاطمہ، کسی کی چال، کسی کا کلام فاطمہ سے بڑھ کر محمد کریم سے نہیں ملتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ روایت کون بیان کر رہا ہے؟ بولیے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ رد ہے ان پر، یہ جواب ہے ان مجرموں کو جو زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر دنیا کے سامنے اہل بیت کی دشمن کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ ارے اگر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر کے بارے میں کوئی ادنا سی بات ہوتی، وہ تعریف کا اتنا بڑا جملہ سیدہ کے بارے میں کہتی؟ وہ تو شان بیان کر رہی ہیں، تعریف کر رہی ہیں، میں نے فاطمہ سے بڑھ کر پیارے حبیب جیسا کلام اور پیارے حبیب جیسی چال اور کسی کی نہیں دیکھی۔ معنی کیا کہ عائشہ کے دل میں فاطمہ کی محبت کا سمندر جوش ما رہا ہے رضی اللہ عنہما۔ وَكَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ قَامَ إِلَيْهَا، اور جب وہ داخل ہوتی پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں، آپ ان کی طرف کھڑے ہو کے استقبال کرتے، وَقَبَّلَهَا وَرَحَبَ بِهَا وَأَخَذَ بِيَدِهَا، پیارے حبیب ان کو چومتے، ان کا ہاتھ پکڑتے، انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے، مجلس میں بٹھاتے۔ اور جب پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کے پاس جاتے، وہ بھی ان کے استقبال کے لیے کھڑی ہوتی، بابا کے ماتھے کو چومتی، ان کے دست مبارک کو پکڑتی، ان کو مجلس میں بٹھاتی۔ یہ تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی بیٹی سے، جو اپنے بیٹوں سے اس طرح محبت کرتے اور اس طرح پیار کرتے۔ بیٹوں سے اور بیٹیوں سے تو محبت کی جاتی ہے، پیارے حبیب نے بیٹی کی شان امت کو سمجھانے کے لیے ایک اور سنہری باب کا اضافہ کیا، اپنی بیٹیوں کی اولاد سے بھی انتہائی محبت کرتے۔ ہمارے ہاں بیٹی کو کیا سمجھتے ہیں؟ جی بیٹا ہو تو پھر چہرے پہ خوشیاں، مسکراہٹیں، دعوتیں، خوشخبریاں، عقیقے ہوتے ہیں یا نہیں؟ پٹھان کے گھر بیٹا پیدا ہو جائے تو کلاشنکوف کے برسٹ مارتا ہے، پنجابی کے گھر ہو جائے تو دیسی کے عہدے لڈو لڈیاں بنے، منڈا ہے جی ماشاء اللہ منڈا ہے جی، عقیقے پہ آنا، ہائے ہائے ہائے۔ یہ رسول کی امت ہے جس نے اپنے پیارے نبی کی سیرت کو کیسے بلا دیا، اور لڑکی پیدا ہو جائے پھر پڑوسی کو بھی نہیں پتا ہوتا، پڑوسی بیچارہ انتظار میں رہتا ہے کہ کوئی لڈو شڈو کو مٹھائی شٹھائی آئے گی، وہ پوتا جی تواڈے گھر کچھ ہونا سی تے کو خبر نہیں آئی، کتنے ہی وہ ظالم ہیں، پہلی بیٹی پہ ان کا چہرے کا ٹیمپریچر چینج ہوتا ہے، دوسری بیٹی پہ بھویں اوپر چڑھتی ہیں۔ اللہ ہر کسی کو نیک بیٹوں سے نوازے۔ تیسری بیٹی پہ میں نے سینکڑوں گھرانوں کو برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تیسری بیٹی ہو جاتی ہے تو طلاق دے دی جاتی ہے، ایسے ایسے ظالموں کی خبریں میں نے پڑھی ہیں۔ چوتھی بیٹی پر پیدا ہوتی ہی بیٹی کو انگوٹھا اس کے گلے پہ رکھ کے مار دیتے ہیں۔ کوئی فرق ہے ان میں اور ان میں جو زندہ دنیا میں آنے کے بعد منو مٹی کے نیچے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے اور یہ تیسرے چوتھے پانچویں مہینے الٹرا ساؤنڈ کروا کے جو ہی خبر ملتی ہے کہ اندر بیٹی پروان چڑھ رہی ہے تو ظالم اپنی بیوی کا ابارشن کروا دیتے ہیں. ساس مکہ تان کے سامنے کھڑی تھی, منڈا چاہید ہے, اگر اب بیٹی ہوئی تو میں اپنے بیٹے کی اور شادی کروا دوں گی. تو بیچاری نو مہینے حمل آگ کے انگاروں پہ گزارتی ہے کہ کہیں لڑکی نہ پیدا ہو جائے. یہ لڑکی اور لڑکی دینا, لڑکا دینا اس عورت کے اختیار میں تو نہیں ہے. بیٹیوں سے یوں نفرت کرنے والوں, تمہارے رسول بیٹیوں سے ہی نہیں بیٹیوں کی اولاد سے کیسے پیار کرتے تھے. آئیے سیرت کے واقعات کو سنیے. پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن کو اپنے کندھے پر اٹھاتے, صحیح مسلم میں بخاری میں یہ روایت سیدنا برا سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں میں نے حسن بن علی کو دیکھا وہ محمد کے کندھے پہ سوار تھے صلی اللہ علیہ وسلم. یہی منظر ایک دن فاروق اعظم نے بھی دیکھا تھا. مصطفیٰ اپنے نواسوں سے پیار کر رہے اور زمین پہ دو ہاتھ اور گھٹنوں کے بل چل رہے اور اپنے نواسوں کو اپنی پشت مبارک پہ سوار کروایا ہوا. فاروق اعظم کو بڑا رشک آیا اور کہنے لگے حسن حسین رضی اللہ عنہما تم کتنے خوش نصیب ہو, تمہارے نیچے تمہاری سواری بڑی پیاری ہے. کوئی تو سوار ہوا اپنے چچا کے کندھوں پہ, کوئی بابا کے کندھوں پہ, کوئی تایا کے کندھوں پہ, کوئی دادا کے کندھوں پہ. حسنین کریمین کی عظمت کو سلام, وہ سوار ہوئے محمد کے کندھوں پہ صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے حبیب یہ جملہ سنتے ہیں فاروق اعظم کا کہ تمہارے نیچے سواری بڑی پیاری ہے, رک کر کہتے ہیں فاروق اگر نیچے سواری پیاری ہے تو محمد پہ سوار بھی بڑے پیارے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کندھے پہ اٹھایا ہوا اور زبان مبارک سے جملے نکل رہے, ان ظالموں کو سنائیے جو اہل الحدیث کی مجالس میں آنے سے روکتے ہیں, یہ اہل بیت کو نہیں مانتے, یہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے, یہ سیدنا حسن و حسین سے پیار نہیں کرتے, ان کی بات نہ سنا کرو. حسن و حسین سے, اہل بیت سے, پیارے حبیب کے اہل سے, پیارے حبیب کے اصحاب سے جتنی محبت اللہ کی قسم اہل الحدیث کرتے ہیں کائنات میں کوئی کر ہی نہیں سکتا. پھر آپ کے دل میں سوال آئے گا یہ منع کیوں کرتے ہیں, وہ اس کی کا جواب دینے کے لیے آپ کو ایک مثال سنا دیتا ہوں. عیسائی کہتے ہیں نا مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے, مسلمانوں آپ نہیں مانتے, مانتے ہو پھر عیسائی کیوں کہتے ہیں, نصرانی کیوں کہتے ہیں, جیسے وہ مانتے ہیں ویسے ہم نہیں مانتے. سیدنا حسن کو ویسے مانتے ہیں جیسے محمد نے منوایا صلی اللہ علیہ وسلم, حسین کو ویسے مانتے ہیں جیسے پیارے حبیب نے منوایا. حسن و حسین کو وہ عزت اور مقام دیتے ہیں ان کو جو عزت عرش والے اللہ نے دی. حسن و حسین کو پیارے حبیب کا نواسا مانتے ہیں, پیارے حبیب کی خوشبو مانتے ہیں, پیارے حبیب کے پھول مانتے ہیں. پیارے حبیب نے فرمایا جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں میرے دو فرزند, مانتے ہیں لیکن ان کو رب نہیں مانتے, ان کو رب. اور جو ظالم ہمیں کہتے ہیں یہ حسن و حسین کو نہیں مانتے, وہ حقیقت میں حسن و حسین کو رب کا بندہ نہیں مانتے, رب کا شریک مانتے ہیں. ایک ظالم کی ویڈیو میں نے دیکھی, وہ اپنی تقریر میں کہتا ہے کہ حسین شہید نہیں ہوئے, کربلا میں حسین شہید نہیں ہوئے بلکہ شبیہ حسین شہید ہوئی. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دی گئی, شبیہ عیسیٰ کو سولی دی گئی, اس طرح حسین شہید نہیں ہوئے بلکہ حسین کی شبیہ شہید ہوئی, وگرنہ موت و حیات کے مالک حسین کو کون مار سکتا ہے. ان کی پوشیدہ تدبیر کی انتہا کا نام ہے. جہاں اگر اللہ تک کی آواز ہے تو درد دینے کے لیے کون جناب زینب کے سر سے چادر اتار سکتا ہے؟ وہ تو ثانی زہرا ہے, وہ جو علی کا لہجہ ہے, وہ جو پاک بطول ثانی ہے, وہ جو ام الکتاب ہے, اور خود ایک ایسی امامت مطلقہ ہے کہ جہاں جب کوئی امام بولتا ہے تو دوسرا امام خاموش ہوتا ہے. یہ مالک کا راز ہے. اگر علی بولیں گے تو حسن خاموش رہیں گے. اگر حسن بولیں گے تو حسین خاموش رہیں گے, اگر حسین بولیں گے تو سید سجاد خاموش رہیں گے. یہ کیا بات ہے کہ جب جناب زینب خطبہ دیتی ہے تو بھی سید سجاد وقت کا ادام خاموش ہے؟ مجھے بتانا ہے کہ یہ بطول پاک کا ظہور ہے, یہ امول کتاب ہے, جو حق ہے. تو اس بات کو لوگ کیوں نہیں تسلیم کر رہے ہیں کہ جب جیزس کرائسٹ کے لیے کہتے ہیں کہ صلیب پر حضرت عیسیٰ نہیں تھے, ان کی شبی تھی, تو کیوں نہیں سمجھ میں آتی بات کربلا میں کسی نے مولا حسین کو سفا نہیں کیا ہے اس کی شبی کو؟ کربلا میں مولا حسین سفا نہیں ہوئے, امام حسین کی شبی سفا ہوئے. کسی کی ضرورت ہے جو موت اور خیرات کے خالق کو ذبح کر رہے ہیں؟ اور وہ شبی اتنی طاقتور تھی حسین کی, اللہ اکبر, تو شبی اتنی طاقتور تھی کہ لوگ کے نظر پر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. رب محمد کی قسم, اس مجرم کو سناؤ, ہم تمہارے عقیدوں پر نہیں مانتے. تم کہتے ہو حسین موت و حیات کا مالک ہے, رب کا کلام ہمیں خبر دیتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت و حیات کا خالق نہ حسن ہے, نہ حسین ہے, نہ ان کے بابا علی ہے, نہ ان کے نانا محمد کریم ہے. حسن و حسین کہ نانا موت و حیات کے مالک نہیں ہیں, حسن کیسے ہوں گے, حسین کیسے ہوں گے؟ موت و حیات کا مالک ان سب کا رب اللہ ہے. دوسرا ظالم کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, اور اس کے کفر کو نقل کرنے سے پہلے میں اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں. نقل اس لیے کرتا ہوں کہ آج ظالموں نے شرک کی ساری دکانداری کے اوپر اہل بیت کی محبت کا چولا چڑھا دیا ہے, تو مجبور ہوں ان کے سیاہ چہروں سے اہل بیت کی محبت کے جھوٹے چولے کو تار تار کرنے کے لیے ان کے کفر کو نقل کروں. وہ کہتا ہے کہ اللہ کا چہرہ حسین ہے, اگر اللہ پر موت آئی تو حسین پہ آئے گی, اللہ فنا ہوا تو حسین ہوگا, وگرنہ حسین کو موت نہیں آئے گی. اللہ تعالی احیا الوجود کلہ بدم الحسین بکربلا. اقرأوا زيارة ليث النصف من شعبان بمفاتيح الجنان, ماذا يخاطبه الإمام الصادق عليه السلام؟ أشهد أنك قتلت ولم تمت, وأن برجاء حياتك حيا قلوب شيعتك يا حسين, وأنك وجه الحي الذي لا يموت, لا تموت يا أبا عبد الله. إذا الله يموت يا شيع الحسين يموت, إذا الله يا شيعة يفنى الحسين يفنى, لأن الحسين نور الله الأكبر في هذا العالم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إنا لله وإنا إليه راجعون, إنا لله وإنا إليه راجعون. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال حتى ان دعوا للرحمن ولدا. صرف یہ کہا جائے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے یا عزیر اللہ کا بیٹا ہے, تو قرآن خبر دیتا ہے اللہ کے بیٹے بنانے کی یہ خبر اگر پہاڑوں پہ ڈال دی جائے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے, آسمانوں پہ ڈال دی جائے وہ پھٹ جائے, زمین پہ ڈال دی جائے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے, اس کفر کے جملے کو آسمان اتنی بڑی مخلوق برداشت نہیں کرتی, پہاڑ برداشت نہیں کرتے, زمین برداشت نہیں کرتی, یہ کفر تو اس سے بڑا ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اگر اللہ پر موت آئی تو حسین پہ آئے گی, اس کفر کو سن کر اے اہل ایمان کی جماعت, اگر تم سوتے رہے, اگر تم لمبی چادری اوڑھ کے لیتے رہے, اس کفر کے سامنے بند نہ باندھا, توحید کی دعوت نہ دی, تو معنی یہ ہوا اس کفر کو ہم نے ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لیا. جس کفر کو پہاڑ برداشت نہ کر سکے, آسمان برداشت نہ کر سکے, زمین برداشت نہ کر سکے, انسان چھوٹی سی مخلوق اس کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ لیکن میرے جملوں کو یاد رکھنا, اگر کوئی اپنی زندگی کو لا الہ الا اللہ کی تحریک کے لیے وقف نہیں کرتا, اپنے مال کو, اپنی طاقت کو, اپنی صلاحیتوں کو, اپنی زبان کو, اپنے قلم کو رب کی وحدانیت کے لیے وقف نہیں کرتا, تو معنی یہ وہ کفر سن کے خاموش ہو چکا ہے. اس کے اندر سے زندگی کی حرارت ختم ہو چکی ہے. پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھے پہ حسن سوار ہیں اور مصطفیٰ فرما رہے اللہم انی احبہ فاحبہ, اے اللہ میں حسن سے پیار کرتا ہوں اور تیرے سامنے بھی درخواست کرتا ہوں اللہ تو بھی حسن سے پیار کر. پیارے حبیب کس کو درخواست دے رہے؟ جی بولیے, اللہ کو درخواست کر رہے, اللہ سے دعا کر رہے, اللہ مالک سے سوال کر رہے. اور جو مختار کل ہوتا ہے وہ سوال, یاد رکھنا ہماری باتوں کو, ہر مسئلے پہ عقیدے کا ٹچ آپ کو دیں گے. اس لیے لوگوں, اگر زمین و آسمان کے خلاق کو بھر دیا جائے نیکیوں سے اور شرک کی لعنت موجود ہو تو کوئی نیکی بھی اللہ قبول نہیں کرے گا. عقیدوں کی اصلاح کیجئے. پیارے حبیب اگر مختار کل ہوتے وہ درخواست کرتے, وہ تو فیصلے کرتے. آپ کی درخواست کرنا دلیل ہے, مختار کل صرف اللہ ہے اور محمد کریم رب کے بندے ہیں جو رب سے مانگا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. دوران نماز پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نواسی کو گود میں اٹھاتے ہیں. صحیح بخاری و مسلم میں سیدنا ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں میں نے پیارے حبیب کو دیکھا, محمد کریم کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نماز پڑھا رہے, جماعت کروا رہے, اور آپ نے اپنی نواسی کو سیدہ زینب کی بیٹی کو اٹھایا ہوا, اور جب آپ رکوع میں جاتے اسے نیچے اتار دیتے, سجدے میں جاتے اسے سائڈ پہ بٹھا دیتے, اور جب قیام کے لیے کھڑے ہوتے پیارے حبیب اپنی نواسی کو پھر اپنی گود میں لے لیتے. اس سے بڑھ کر بھی کوئی پیار ہوگا؟ سوچئے آج کل کا کوئی مولوی صاحب نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں آیا تھا, پیچھوں دا کر تو بال روندا ہویا آج وے, وہ نماز کے بعد جا کے بیوی کا سر پھاڑے گا نہیں, دو منٹ نو صاف نہیں سکتی, مسیتے کٹ چھڑے ہیں. نمازی بھی کہنگے بڑا رن مرید ہے, بال سارے یہی سامتا ہے. یہ پیارے حبیب کی محبت کے درس ہے. نواسی آئی تو مصطفیٰ نے گود میں لے لی, حالت نماز میں گود میں لے لی, قیام کی حالت میں گود میں اٹھا لیتے, رکوع اور سجدے کی حالت میں زمین پہ بٹھا دیتے, پھر اپنے کندھے پہ سوار کر لیتے. پیارے حبیب نے اپنی اولاد سے محبت کرنے کا کیسا طریقہ سکھایا؟ آئیے صحیح بخاری مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ سے یہ روایت سنیے, اور ان مجرموں کو ضرور سنائیے جو سیدنا ابو ہریرہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, توہین کرتے ہیں, ابو ہریرہ کو اہل بیت کا دشمن بنا کے پیش کرتے ہیں, ان پہ اللہ کا عذاب کا کوڑا برسے. ابو ہریرہ محمد کے نواسوں سے پیار کرتے تھے رضی اللہ عنہ وارضا, اور اگر پیار نہ کرتے ہوتے تو یہ روایات امت کے سامنے بیان نہ کرتے, دبا جاتے, چھپا لیتے. یہ پیار کی نشانی ہے, یہ پیار کی دلیل ہے. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو پیار کیا, بوسہ دیا. آپ کے پاس عقرہ بن حابس تمیمی بیٹھے تھے, وہ کہنے لگے میرے تو 10 بیٹے ہیں, میں نے کبھی کسی کو بوسہ نہیں دیا, کسی کو پیار نہیں کیا. تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف مڑ کر دیکھا اور آپ کی پیاری زبان سے لفظ ادا ہوئے من لا یرحم لا یرحم. یہ پیار کرنا رحم ہے, یہ شفقت ہے, جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں ہوتا, جو رحم کرتا ہے اس پہ رحم کیا جاتا ہے. یہ پیار, یہ محبت, یہ بوسہ, یہ شفقت کی نشانی ہے, یہ رحم کی نشانی ہے. مسند احمد میں روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے, پیارے حبیب خطیب ہیں, حسن حسین سرخ قمیضیں پہنے ہوئے دوڑتے ہوئے آتے ہیں, لڑکھڑاتے ہیں, ڈگمگاتے ہیں. پیارے حبیب کو اپنے نواسوں کا ڈگمگانا بھی پسند نہ آیا, اس پہ بھی صبر نہ کر سکے, خطبہ چھوڑ دیا, سلسلہ کلام منقطع کر دیا, منبر سے اترے, اپنے دونوں پھولوں کو اٹھایا, اپنے پیارے نواسوں کو گود میں لیا, اپنے سامنے بٹھایا اور پھر کہا میرے رب نے, اللہ نے اور اس کے رسول نے سچ کہا, انما اموالکم واولادکم فتنہ, تمہارا مال, تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. میں کلام کر رہا تھا, میں خطبہ ارشاد فرما رہا تھا اور میں نے اپنے نواسوں کو آتے ہوئے دیکھا جو گر رہے تھے, ڈگمگا رہے تھے, مجھ سے یہ برداشت نہ ہوا اور میں نے اپنے کلام کو چھوڑا, نیچے اترا اور ان کو اٹھا لیا. یہ واقعہ سن کے سبحان اللہ تو سب کہیں گے, ماشاءاللہ سب کہیں گے. اس واقعے نے درس کیا دیا ہے, اس نے ہمارے تک پیغام کیا چھوڑا ہے. پیارے حبیب کی سیرت وہ مبارک سیرت ہے جو چلتے ہوئے اپنے معصوم نواسوں کو ڈگمگاتا دیکھ کر برداشت جی نہیں کرتے. اور جب آپ مسجد میں نماز کے لیے جاؤ اور آپ کا 14 سال کا 15 سال کا بیٹا بستر میں سو رہا ہو, آرام کر رہا ہو, اور آپ اسے اٹھا کر مسجد میں نہ لے کے جاؤ, اور دلیل کہ کوئی گل نہیں, جو بڑا ہوئے گا پڑھ ہی لے گا, باہر ٹھنڈ بڑی پین رہی ہے, آپ کا بچہ آپ کے سامنے زندگی کی شاہراہ پہ ڈگمگا رہا ہے, وہ بے نماز بن چکا ہے, وہ بے دین ہو چکا ہے, وہ اسلام کے نام سے بھاگتا ہے. 6 مہینے گزر گئے, آپ اپنے بیٹے کی زبان سے قرآن حکیم کی ایک آیت سننے کے لیے ترس رہے ہیں, لیکن آپ کی کاروباری زندگی, آپ کی دنیا کے معاملات, آپ کی خاندانی زندگی, آپ کی سیاسی مجبوریاں, آپ کے باقی معاملات آپ کو ایسے جکڑ چکے ہیں کہ اپنے فرزند کو زندگی کی شاہراہ پہ گرتے تڑپتے لٹتے برباد ہوتے دیکھتے ہو. کہتے جی میں مصروف آدمی ہوں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. پھر یاد رکھو, جب آپ بڑھاپے میں پہنچو گے تو یہ اولاد کہے گی جی بابے بڈھے نو بار برانڈے چ کر دیو, ساڈے کول بھی ٹائم نہیں ہے. اکثر گھرانوں کے اندر ہوتا کیا ہے, ماں باپ جان چھڑانے کے لیے خادمہ آیا رکھ دیتے ہیں, پاپا رکھ دیتے ہیں, آپا جی تو سنبھی میرے بالانو, وہی ان کو کھلاتی ہے پلاتی ہے, سیکنڈ مدر بن جاتی ہے. پھر تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے یا نہیں, جب ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں, جب بچوں کے سنبھالنے کا وقت آتا ہے, اس نے بچپنے میں اپنا حق ادا نہیں کیا تھا نا, اپنا حق ادا آیا کے حوالے کر دیا, ڈرائیوروں کے حوالے کر دیا, پڑوسیوں کے, جو مرضی سلوک کرے وہ انہیں برباد کرے, وہ ان کو برے طریقے سکھائے, وہ ان کو جس طرح مرضی استعمال کرے, جو مرضی کرے, اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں یا تو پھر یہ اولڈ ہاؤس میں چھوڑاتے ہیں. اولڈ ہاؤس میں رونے والی ماں کو دیکھا آپ نے کبھی؟ ایک بدنصیب ماں کو میں نے دیکھا, وہ کراچی کے اولڈ ہاؤس میں ہے. ٹی وی اینکر اسے پوچھتا ہے, اماں کتنا عرصہ ہوگی اپنے بچوں کا منہ نہیں دیکھا؟ کہ 11واں مہینہ چل رہا ہے, میں اس کا منہ دیکھنے کے لیے ترستی ہوں. ایک ماں سے پوچھا, اماں آپ اپنے بچوں کو ملنے کب گئی تھی؟ کہ سال میں 2 عیدیں آتی ہیں, میرے بیٹے آتے ہیں مجھے صبح لے جاتے ہیں, سورج غروب ہونے سے پہلے اس اولڈ ہاؤس میں واپس چھوڑ جاتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ٹھاک ہیں؟ یہاں کب سے ہیں؟ یہاں میں 83 جی 83 سے. 83 سے ہیں؟ کیا کہانی کیا ہے آپ کی؟ کہانی یہ ہے کہ میاں نے طلاق دی تھی. میاں نے طلاق دی تھی, بھائی کے گھر چھوڑ گیا تھا. پھر اس کے بعد؟ اس کے بعد میں ادھر. بچے ہیں؟ تین لڑکے تھے, ایک لڑکا پوت ہو گیا, تین ہیں. تو کہاں ہے وہ؟ اپنے گھروں میں, بچے اپنے گھروں میں ہیں. تو آپ کو لے کے نہیں, کیوں نہیں جاتے؟ نہیں, ہم کو اس لیے نہیں لے کے جاتے کہ میرا میاں بولتا ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں تو میں سنبھالوں گا تم کو, بہوؤں کو, بچوں کو, پوتوں کو, تیری ماں نہیں چاہیے, طلاق دی. نہیں, آپ کے بچے تو بڑے بڑے ہیں نا, ان کی شادیاں ہو چکی ہیں, تو اب تو ان کو آپ کو سنبھالنا چاہیے. تو آتے ہیں نا ملنے کے لیے؟ ملنے کے لیے آتے ہیں. کب کب آتے ہیں؟ یہ آتے عید کے روز آتے ہیں. عید ہی ہوتی ہے نا؟ سال میں ایک دن. سال میں 2 مرتبہ آتے ہیں. سال میں عید اور بقرعید پہ آتے ہیں. کبھی ان کے گھر جاتی ہیں آپ؟ ہاں. کب جاتی ہیں؟ بس وہ لے کے جاتے ہیں تو چلی جاتی ہوں ان کے گھر پہ, پر رات نہیں رکتی, بس ایک دن میں ملاقات کر کے آ جاتے ہیں, مل کے آ جاتے. تو کتنے دن ملاقات کے ہوتے ہیں سال میں, کتنی دفعہ ہوتی ہے؟ 2 مرتبہ. بس عید کے دن؟ عید کے دن آتے ہیں, وہ آپ کو لے کے جاتے ہیں, اس کے بعد ظاہر پھر آپ واپس آ جاتی ہیں. کیا نام ہے آپ کے بچوں کے؟ بچوں کا نام غلام عباس. میں ریحانہ بیگم کے ساتھ ہوں. ایک اور کہانی ہے, ایک اور بات ہے, آئیے ملواتا ہوں آپ کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ صحیح, پیروں میں تکلیف رہتی ہے. اچھا. اور میرے, میں بھی گئی تھی گھر, مجھے گھر سے نکالا تھا بیٹی نے, کہتی ہیں بوڑھے مرتی بھی نہیں, مر جاتی تو اچھا تھا. میری سسٹر اور ڈاکٹر نے بہت اپورٹ کری, جس میں ان کی محبت میں, آپ لوگوں کی محبت میں دوبارہ گئی تھی تو آ گئی تھی. مجھے دھکے مار کے گرا کے مجھے مارا ان لوگوں, بڑی بیٹی نے شادیہ نے, لہٰذا میں پریشان 5 دن گئی رہی. تو 5 دن میں یہاں جب نکالا تو میرے کو بھوکا پیاسا نکال دیا, میں نہیں آئی. تو وہ چیز نہیں تھی جو ڈاکٹر ہمارے بہت خیال کر رہا تھا. میں دوبارہ یہاں آ گئی ادارے میں, اپنی عزت ہے تو سب کچھ ہے. इज्जत तो किसी को बुरी नहीं लगती ना, बेइज्जती पसंद होती। हम अल्लाह अल्लाह करते, अल्लाह उसमें राजी है। आपकी बेटी ने आपसे ये कहा? जी शाजिया ने, कि बुढ़िया मरती भी नहीं, मर जा। मेरे को मुँह धो रही थी, बेसन पे खड़ी हुई, धक्का दिया, मैं पीट के भर गई तो कुत्तों की तरह घसीट के मुझे बाहर अंदर ही टाल दिया। इन लोगों ने फिर मेरे को रक्षा मंगाया। मैंने यहाँ 4:30 बजे रक्षे पर बैठी तो 8:30 बजे यहाँ आ गई थी। मैं अकेली तनहा, कोई भी था सिवाय अल्लाह की ज़ात। आज अपने बच्चों की तरबियत के लिए कुछ कर लो प्यारे हबीब की सीरत पे अमल करते हुए। उम्मीद है कि आपके बुढ़ापे का सहारा बन जाएगा, वगरना वो अंग्रेज वाली बात पूरी होगी। एक नौजवान अपने बेटे को छोड़ने के लिए ओल्ड हाउस में आया, अपने बाबा को छोड़ने के लिए, तो बाप रो रहा था, बेटा मुझे साथ ले जा, बेटा मुझे छोड़ के ना जा। कुछ दिन गुजरे, वो पड़ा रहा बुढ़ा वहीं पे। फिर एक नौजवान आया अपने बूढ़े बाप को छोड़ने के लिए, तो बाप उसी तरह मिनते करा, पुत्र मैनू ले जा, पुत्र मैनू ना छड़ी, पुत्र मैं रोल जा, पुत्र मैनू ले जा। ये रो रहा था, करीब एक चारपाई पे और बूढ़ा आदमी ठट्ठे मार के हंस रहा था। उसने कहा, तू क्यों हंस रहा है भाई, वो तो रो रहा है बेचारा। कहा, जो छोड़ के जा रहा है मैं उसका दादा अबू, जो छोड़ के जा रहा है मैं उसका दादा अबू। जब ये मुझे छोड़ने आया था, मैं ऐसे ही रोया था, मैंने इसके बड़े मिन्नत तरले किए थे, ये नहीं माना था। आज मेरे पोते ने अल्हम्दुलिल्लाह वही कुछ किया है, मैनू ठंड पै गई। जो करोगे, जो बोगे इस फसल में, वही काटने को मिलेगा बुढ़ापे में। या तो अगर कोई बच्चा नेक हुआ, कोई ड्राइवर, कोई खादमा रख के आपको उसके पल्ले में डाल देगा, या ओल्ड हाउस में फेंक आएगा। आज वक्त है मोहम्मद करीब अपने नवासों को जमीन पे चलते हुए, गिरते डगमगाते देख के खुतबा छोड़ के जमीन पे उतरे, सीने से लगाया। आपका बेटा 24 घंटे इंटरनेट के सामने बैठा है, आपका बेटा 24 घंटे डिश एंटीने की गंदी महफिलों का तारा बन चुका है, वो 24 घंटे फिल्मी दुनिया के अंदर रहता है, वो सोता भी है तो गाते हुए, वो खाता भी है तो गाते हुए, वो चलता भी है तो नाचते हुए, और आप कहते कोई गल नहीं, वड्डा होकर ठीक हो जाएगा। ये आपका बुढ़ापा तो बर्बाद हो ही रहा है, अपनी बच्चों की आखिरत भी बर्बाद कर रहे हो। प्यारे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी औलाद के लिए दुआएं करते थे, और ये दरस दे के गए हमें, ये सबक दे कर गए हमें, ये दावत दे कर गए हमें, सीरत का सुनहरा बाब खोल के गए हमारे लिए। आइए प्यारे हबीब की सीरत में से वो औराक भी पढ़ते हैं। इमाम बुखारी सैयदना उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं, वो फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में आया, आपने मुझे उठाकर अपनी रान पे बिठा लिया, दूसरी रान पे सैयदना हसन को बिठाया, फिर दोनों को मिलाया, और फिर क्या जुमले प्यारे हबीब की मुबारक जुबान से अदा हुए, अल्लाहुम्मरहमहुमा फइन्नी अरहमुहुमा, ए अल्लाह इन पे रहम कर, मैं इन पे बड़ा रहम करता हूं। अल्लाह तू भी इन पे, उसामा बिन जैद पे और हसन बिन अली पे रहम फरमा, मैं भी इन पे रहम करता हूं, तुम भी इन पे रहम फरमाओ। मेरे रब से दुआ की जा रही है, प्यारे हबीब सवाल कर रहे हैं, अपनी औलाद के हक में दुआ कर रहे हैं, अल्लाह रहमत फरमाए। ये अमल भी आहिस्ता आहिस्ता हमारे माशरे से खत्म होता जा रहा है। बच्चे से गलती हो गई, उसके लिए दुआ करो हिदायत की, अल्लाह यहदीक, अल्लाह तुझे हिदायत दे, अल्लाह तेरे सीने को खोल दे, अल्लाह तेरे शर से बचा के रखे, अल्लाह तुझे नेक रास्ते पे चलाए। दुआ देनी चाहिए ना। हम क्या करते हैं, इल्ला मर रहिम रब्बी, अक्सरियत घरानों की, बच्चे से थोड़ी जी गलती, टूट पैना ना हो, मुंडी टूटा, छुरा पवे तेन, फिटे मुंह तेरा, लख लानत तेरे थे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊ। जो औलाद आपकी प्यारी दुआओं की मोहताज थी, जरूरतमंद थी, वो दुआएं सिर्फ रक्षे के पीछे नजर आती है। रक्षे के पीछे लिखा था पाकिस्तान में, माँ की दुआ जन्नत की हवा, बस वहां तक है। माँ के सामने को गलती करके देखो तो दो हाथों से लानते करेगी। हमने उस सीरत को भुला दिया। कसूर मर्दों का है, मर्दों ने अपनी बीवियों को तालीम देनी छोड़ दी। बड़े फख्र से कहते हैं, जी हम तो आ गए ना सऊदी अरब, बेगम का गुजारा कैसे होता है, और डिश एंटीना लगा जी माशाल्लाह, बस सुबह तो शाम तक उठी रहती है, बोर बिल्कुल नहीं होती। वो बोर नहीं हो रही, तेरी औलाद के लिए जहर का बोरा भर रही है, बर्बाद करने के लिए वहां से मटेरियल इकट्ठा कर रही है। प्यारे हबीब दरस दे रहे हैं, अपनी उम्मत को समझा रहे हैं कि अपनी औलाद के लिए अल्लाह से मांगा करो, अल्लाह से दुआ किया करो। اولاد کے لیے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، پناہ الہی کا سوال کیا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعوذ الحسن والحسین، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام حسن و حسین کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے تمہارے بابا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ان کلمات کے ساتھ اسماعیل اور اسحاق کے لیے اللہ سے سوال کیا کرتے تھے، اور وہ الفاظ کیا ہیں؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اے اللہ میں تیرے کامل کلمات کے تاثیر والے کلمات کے ساتھ ہر ایک شیطان اور ہر زہریلے جانور اور نقصان دینے والی نظر بد سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ یہ الفاظ یاد کیجئے، کسی کے گھر جائیں جانے سے پہلے اپنے بچوں کو دم کر جائیں، کوئی آپ کے گھر میں آئے اس کے جانے سے پہلے فوراً دم کر جائیں، خاص طور پہ جب بچے خوبصورت ہوں، بچوں کی تربیت اچھی ہو، بچے پڑھائی میں اچھے ہوں، تو نظر بد اتنا جادو ہلاک نہیں کرتا جتنی نظر بد ہلاک کرتی ہے۔ اور روایت میں آتا ہے نا کہ نظر بد جو ہے انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے، اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی آیا، آپ نے کہا جی ماشاءاللہ ہمارا بچہ قرآن کا حافظ ہے، کی قرآن دا حافظ ہے قسمیں اینی جی وہ قرآن پر آیت کہہ لے ہم نے، میرے لیے تو سورۃ فاتحہ نہیں آتی، یہ پورا قرآن دا حافظ ہے۔ اب اس کی زبان سے ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ لا قوت الا باللہ، وہ ڈیڈے پاڑ کے دیکھے گا میرے تو ویخلا کی کرن ڈے یہ کی کرن ڈے، وہ نظر اس کو لگے گی اچھا بھلا بچہ آپ کے ہاتھوں میں جھول جائے گا، یہ نظر ہلاکت ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی غسل کر رہے تھے، دوسرے صحابی نے دیکھا تو ماشاءاللہ نہیں کہا، اور کہا اتنی پیارا جسم اتنی نازک چمڑی، ایسا شدید بخار ہوا، آپ کو خبر ہوئی، آپ پہنچے، حالات سنے، پھر اس صحابی کو بلایا اور کہا جب تم کسی ایسی چیز کو دیکھو تو اپنی زبان سے ماشاءاللہ نہیں کہہ سکتے، تم نظروں سے اپنے بھائیوں کو قتل کرنا چاہتے ہو، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام اپنا پانی وضو کا یا غسل کا اسے دو، غسل کرو اور وہ پانی اس کے اوپر بہا دو، اس کی پشت سے وہ نظر ختم ہو جائے گی۔ اور اللہ معاف فرمائے، آج گھر میں آئے ہوئے کسی مہمان کو یہ کہہ دو جی آپ کی نظر لگ گئی ہے، میرا بچہ بیمار ہو گیا ہے، اس 7 مہینے تھوڑے گل پے گا تھلے نہیں لتھے گا، میں نظر آنی تھی میں وڑ کے تھوڑے گھر آنے کو نہیں، یہ جہالت کی بات ہے۔ یہ پیارے حبیب کا درس ہے، اس صحابی رسول، اب صحابی سے پیاری نظر کس کی ہوگی، آنکھ کس کی ہوگی، ان کی زبان سے ماشاءاللہ نہیں نکلا، بھول گئے اور وہ پہنچ گئی، ہم جیسے گناہگار کہاں اور صحابی رسول کہاں، اگر ان کی نظر لگ سکتی ہے تو کسی اور کی کیوں نہیں لگ سکتی۔ یہ کلمات یاد کیجئے، اپنی اولاد کو سکھائیے، ان پہ دم کیجئے تاکہ اللہ آپ کی اولاد کی حفاظت فرمائے۔ یہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام حسن و حسین کو دم کیا کرتے تھے، ان الفاظ سے دعا کیا کرتے تھے۔ پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ہستی جنہوں نے اپنی اولاد کی تعلیم کا اہتمام کیا، جنہوں نے اپنی اولاد کی تعلیم کا اہتمام کیا۔ یاد کیجئے، جو ماں باپ اپنی اولاد کو بے علم رکھتے ہیں وہ جرم کر رہے ہیں۔ ایک شخص آیا تھا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہنے لگا بیٹا بڑا نافرمان ہے، فرمایا بلا کے لاؤ۔ بیٹا آیا، نافرمانی کی خبر مل چکی تھی، تصدیق ہو چکی تھی، تو درہ اٹھایا اسے مارنے کے لیے، کہنے لگا امیر المومنین میرے پہلے ایک سوال کا جواب دے دیجئے پھر جو سزا دیں گے مجھے منظور ہوگی۔ کہا جی کیا سوال ہے؟ کہا ماں باپ کے میرے اوپر بڑے حق ہیں، میں جانتا ہوں ماں باپ کے حقوق کو جانتا ہوں، کیا اولاد کا باپ کے ذمے بھی کوئی حق ہے؟ کہا ہاں۔ کہا وہ کیا؟ کہا وہ حق یہ ہے تیری ماں منتخب کرنے سے پہلے کسی دیندار لڑکی سے شادی کرے، نیک ماں تیرے لیے سلیکٹ کرے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ماں سلیکٹ کرتے ہوئے، اور جی باقی ساری گلا چھڈو، جٹ مل جائے نا تو ببوارے نیارے ہو جان گے، جٹوں جٹوں کی کڑی لب گئی ہور کی چاہیے، سید مل جائے نا جی بس، باقی ساری شرطیں بعد میں، سید پہلے، وہ بھلے وہ سید سینہ پیٹنے والی قوم سے مل جائے، سید ہونے چاہیے جی بس، مغل ہے نا جی، مغلوں کا مغلوں کے بغیر۔ ایک بھائی سے میری گفتگو ہو رہی، کہا جی میں فوجی آدمی ہوں، فوج کے اندر ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں تو ہمارا جو تھا وہ ٹیکنیکلی فیلڈ سے کام تھا، ٹیکنیکلی فوجی کی دوسرے فیلڈ والے فوجی سے نہیں بنتی، تو مغل کی غیر مغل سے کیسے بنے گی؟ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ہمارے ہاں ماس سلیکٹ کرتے ہوئے یا تو ذات پات، یا حسن و جمال، یا مال و دولت، یا چودراہٹ، اس کے علاوہ اور کچھ؟ اگر حسن و جمال گھروں کو آباد کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا، کسی حسینہ کو طلاق، اور جتنی حسینوں کو طلاق ہوتی ہیں کسی اور کو، جی یہ آپ نے پڑھے ہوں گے اخبارات، جو مس ورلڈ بنتی ہیں بدکارہ بے حیا فاحشہ عورتیں، 6 مہینے میں بیاہ نہیں ٹپ دینا تھا، ہوتی ہے طلاق، اور اکثریت کے نصیب میں گولی بھی ہوتی ہے۔ یہ کوئی ذریعہ ہے گھر کو آباد کرنے کا؟ اگر مال حسب و نصب ایسا ہوتا تو پھر یاد رکھیے، کسی مالدار کی بیٹی کو طلاق، کسی بڑے بندے کی بیٹی کو طلاق، گھر تو آباد ہوتے ہیں رب کی یاد سے۔ نیک عورت ہوگی تو آپ کا گھر آباد رہے گا۔ قاضی، اس نے پہلا حق ہی میرا مار لیا، اپنی شادی اس نے جس کو میری ماں بنایا تھا وہ کوئی نیک عورت نہیں تھی، رقاصہ تھی۔ اچھا، دوسرا حق کا اچھا نام رکھے، کہ اس نے نام بھی اچھا نہیں رکھا۔ تیسرا حق کا قرآن یاد کروائے، کہ اللہ کی قسم ایک آیت نہیں یاد کروائی، ایک آیت بھی، بولیے۔ امیر المومنین کا جو درہ تھا نا، وہ باپ کی بیٹے کی بجائے باپ کی کمر پہ آ کے لگا کہ اب روتا ہے کہ یہ نافرمان ہو گیا، تو نے اپنا حق ادا۔ سوچیے اللہ کے واسطے ہم جتنے بیٹھے ہیں، ہمارے بیٹوں میں سے کتنے ہیں، کتنے وہ خوش نصیب ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو قرآن یاد کروایا ہو۔ انگلش پڑھانے کے لیے تو ٹیوٹر آتا ہے نا، گھروں میں آتا ہے یا نہیں؟ فری آتا ہے، کتنی فیس ہوتی ہے اس کی؟ مہنگائی ہو گئی ہے، 4-5 ہزار روپے سے کم تو ٹیچر گھر آ کے پڑھاتا ہے۔ اور اگر پوچھو جی ماشاءاللہ آپ کے بیٹے نے انگلش میں 95% نمبر لیے ہیں، بڑی بات جی، ہاں جی ماشاءاللہ، وہ ٹیوٹر آتا ہے جی، گھر آتا ہے، 5 ہزار روپے مہینے کا پڑھتا ہے جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا قرآن آتا ہے آپ کے بچے کو؟ مسیح پایا تو صحیح، پتا نہیں پڑھے کہ نہیں پڑھے، شامی بھیجنی ہے گھنٹے واسطے قاری کو، موڑے کو پتا نہیں ہونا کسی کو۔ اس کا مطلب ہے آپ کے دل میں اہمیت قرآن کی، اور جس سینے میں قرآن نہیں ہے وہ ٹوٹی پھوٹی قبروں کی اماجگاہ ہے، وہاں پہ نور موجود۔ پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کی تعلیم کا خیال رکھنے والے، اپنی بیٹی کو صبح شام کی دعائیں سکھانے والے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہتے ہیں، میں تمہیں جو وصیت کر رہا ہوں اس کے سننے میں، یعنی اس پہ عمل کرنے میں، تمہیں کیا چیز روک رہی ہے؟ تم صبح شام یہ کہا کرو، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ یا حی یا قیوم، اے زندہ رب، اے ساری کائنات کو تھامنے والے۔ زندہ رب کون ہے؟ ساری کائنات کو تھامنے والا کون ہے؟ جس کو اونگ نہیں آتی، نیند نہیں آتی، وہ کون ہے؟ اور اللہ کے علاوہ کوئی اور ایسا نہیں جو یہ کہے کہ مجھے بھی نیند، مخلوق کے اوپر نیند طاری ہوتی ہے۔ لا تأخذه سنة ولا نوم، یہ اس مالک کی شان ہے۔ ہائے افسوس، آج کے دور کا مشرک شرک کی وادیوں میں کفار مکہ کو بھی پیچھے چھوڑ گیا ہے۔ ایک مجرم کی تقریر میں سن رہا، وہ کہتا ہے کہ ہجرت کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا، علی میرے بستر پہ سو جا۔ کہا اللہ کے نبی سونے کی بات نہ کرو، آپ جاؤ ہجرت کر جاؤ، میں جانوں مکہ جانے، مکہ والے جانے، آپ جاؤ، میں یہاں پر ہوں نا، بس خیر ہے، جائیں آپ۔ کہا علی سو جا۔ کہا اللہ کے نبی اتنا زور دے کے سونے کی بات کیوں کرتے ہو؟ میں تو کبھی سویا ہی نہیں، میں تو کبھی نہیں سویا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نباشد۔ کہا اگر تو پہلے کبھی سویا ہوتا آج کہتا بھی نہ، مجھے پتا ہے تو کبھی نہیں سوتا۔ کہا پھر آج کیوں کہہ رہے ہو سو جا؟ کہا میں نہیں کہہ رہا ہوں، سو یا نہ سو تیری مرضی، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ زور دے کے کہہ رہے علی کو آج کی رات سلا دو۔ اللہ کیوں کہہ رہے؟ سیدنا علی نے پوچھا اللہ کیوں کہہ رہے میں سو جاؤں؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نباشد۔ کہا اللہ کہتا ہے اگر علی آج کی رات نہ سویا میری توحید نہیں بچے گی۔ لوگوں کو یقین ہو جائے گا یہ وہی علی ہے, وہ عرش پہ علی ہے, یہ فرش پہ علی ہے. توبہ توبہ توبہ, علی نو خدا اکھنے ہاں, نہ خدا نہ خدا تو جدا اکھنے ہاں. نیچے بیٹھے ہوئے نعرہ حیدری, میری توحید نہیں بچتی اگر علی نہیں سوتا. لوگوں کو یقین ہو جائے گا یہ وہی علی ہے جو عرش پہ ہے, یہی علی ہے جو فرش پہ ہے. اسے کہو ایک رات کے لیے کم از کم سو جائے تاکہ فرق ہو جائے. اللہ وہ علی ہے جو کبھی نہیں سویا, اور یہ وہ علی ہے جو ہجرت کی رات سویا تھا. رات رسول پاک فرمائیں گے یا علی, جی مولا آج میرے بستر تے سمجھا مولا, میں تے کدی ستا ہی نہیں, جی اگے ستا ہوندا اج میں سمجھدا بھی نا, تے مولا اج کیوں زور دیندے ہو سمجھ, میرے رکن نال ہی تہاڈا مقصد حل ہے. میں گھر چواں کسے دی مجال نہیں, کوئی نیڑیوں لنگ جائے تسا جانا ہے بے شک جاؤ اللہ دے حوالے, اللہ دے حفظ و امان وچ میں جانا, گھر جانے, کنبا جانے, برادری جانے, شہر جانے, کعبہ جانے, قرآن جانے, جہان جانے. تو سجاؤ سمجھ دے کیوں ہو آواز آئیے, میرا ویر مینو تیری قسم میں تے نہیں سمجھدا, بے شک چپ کر کے پیارا ہے مگر اللہ زور پیا دیندا ہے آج سما دے. جے علی نہ ستا میری خدائی نو خطرہ, اگر سو جائے میری توحید بھی بچدی ہے تے محمد دی نبوت بھی بچدی ہے. جس دی عید ایک نیند, بڑی توجہ, جس دی ایک رات دی نیند تحفظ نبوت و توحید کرے اس نو وحدت علی. جنرل ادب نال پیارے میں ایک فقرہ سنائی ونجا, چلو لطف سے اٹھائی لسن جڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور بہت بڑے مرتد دا لکھا ہوا جملہ ہے. میں عام معمولی بندیاں دے فقرے نہیں کدی استعمال کیتے. انہیں آخیا رسول اللہ نے فرمایا یا علی سو جا, اللہ پہ آ جائے سما. علی مولا ہس کے آدھے نے اللہ اتنا کیوں زور دینا ہے سمن سے, آدھا میری توحید نو خطرہ, کیسا خطرہ. رسول پاک مسکرا کے آدھے نے یا علی تو بھی جاننا ہے قرآن تعریف ہے اللہ دی, لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, اللہ وہ ہے نہ کدی ہو گیا ہے نہ کدی ستا ہے. جاگڑا ہے جاگڑا ہے جس جس بیٹھے ہو, اللہ وہ ہے اس دی تعریف ہے, اللہ اس نو وحدین جڑا نہ اونگے نہ سمے کدی نہ سمے, تو بھی نہ کدی سمے آئے نہ کدی اونگے آئے. لوگاں نو پک ہو ایسی علی اللہ ہے. اج ساؤں کے دس دے علی الگ اللہ الگ, جڑا کدی نہیں ستا ہو اللہ ہے, جڑا ہجرت دی راہ سو گیا ہو علی ہے. اللہ کی قسم رب کے گھر میں کھڑے ہو کر پیارے حبیب کے پیارے دیار میں کھڑے ہو کر کہتا ہوں, کفر کی اس وادی تک ابو جہل نہیں پہنچا تھا. انہوں نے لات و عزہ کو وہ مقام نہیں دیا تھا جو آج علی کی پوجا کرنے والوں نے سیدنا علی کو دے دیا, اور سیدنا علی اس کفر سے بری ہے. سیدنا علی کا اس کفر سے کوئی تعلق نہیں, یہ جھوٹی محبت کے چولے ہیں جو انہوں نے اوڑ رکھے. یا حیو یا قیوم, اے فاطمہ, اے علی کی زوجہ, اے حسن حسین کی ماما, کہا کر اے زندہ اے سب کو تھامنے والے, برحمتی کا استغیث, میں تیری رحمت سے تیری مدد طلب کرتی ہوں, تجھ سے رحمت کا سوال کرتی ہوں. یہ سوالی کون بنا ہوا ہے بولیے, یہ سوالی کون ہے اللہ کے سامنے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ, وہ اپنے رب سے مانگا کرتی تھی, علی اپنے رب سے مانگا کرتے تھے, حسن اپنے رب سے مانگا کرتے تھے, حسین اپنے رب سے مانگا کرتے تھے. کیا کریں اس اہل شرکی وادیوں کا, اہل شرکی عقیدوں کا. حسن و حسین تو بڑی عظیم ہستیاں ہیں, یہ पाकिस्तान के घोड़े के सामने खड़े होकर उसको हुसैन की दुलदुल बना के उससे मांगना शुरू कर रहे हैं। एक सीना पीटने वाला कहता है, मोहम्मद अली जिन्ना की दादी के 11 बच्चे, 10 मर गए, 11वां भी मर जाता। 11वां बच्चा होने से पहले जुलजिना के पास, जो हुसैन का दुलदुल है, जुलजिना जिसे कहा जाता है, उसके पास मोहम्मद अली जिन्ना की दादी गई घोड़े के आगे रोई। घोड़े ने कर्म किया और एक बेटा दे दिया, उसमें से मोहम्मद अली जिन्ना पैदा हुआ। तो कहा मोहम्मद अली जिन्ना को अल्लाह ने नहीं दिया, बल्कि किसने दिया? हुसैन के घोड़े ने दिया। कहा फिर मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया। पाकिस्तानियों तुम गलत कहते हो, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह ये ना कहा करो, गलत कहते हो कि पाकिस्तान अल्लाह ने बनाया है। कहा पाकिस्तान हुसैन के घोड़े ने बनाया है, सारों पे फर्ज है कि हुसैन के घोड़ों के कदमों पे सजदा किया करें, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए पाकिस्तान बनाया है। क्या कोई दिखा सकता है दुनिया का शख्स कि सबका उम्मतों में इतने कुफर तक कोई पहुंचा हो, जिसको इस्लाम का नाम लेवा पहुंचा चुका है जहां तक अपनी बदअकीदगियों को, क्या कायनात का कोई काफिर यहां तक पहुंचा कि वो घोड़ों के बारे में अकीदा रखे कि वो हमारी फरियादें सुनता है? कहा हुसैन का घोड़ा, इसीलिए मुहर्रम के अंदर औरतें आती हैं चुपके चुपके हुसैन के घोड़े के कान में कहकर जाती हैं, 9 महीने में गोदहरी हो जाती है। अब मैं फिर वहां से शुरू करता हूँ। कायद आजम की दादी क्या, 11 बेटे मर गए, 12वां भी मर जाता, मर गया। जब मर गया तो कायदे आजम पैदा ही नहीं हुए, जब कायदे आजम मर गए मुस्लिम लीग बनी नहीं, जब मुस्लिम लीग बनी नहीं पाकिस्तान बना नहीं, जब पाकिस्तान बना नहीं तो पाकिस्तान मर चुका, मर गया तो किसने बनाया पाकिस्तान? पहले जुलजना ने बेटा दिया कायदे आजम की दादी को, जुलजना से बात चली, पाकिस्तान भी खत्म हुई, तो पता चला पाकिस्तान जुलजना के सुमों का सदका है, घोड़े का सदका, घोड़े का सदका। अरे अब जुमला सुन लो, चूंकि जुलजना की वजह से ये मुल्क बना, पूरे मुल्क की आबादी को जुलजना के जुमों पर सजदा करना चाहिए। झूठे हो, खुदा दाद नहीं है, खुदा ने ये मुल्क नहीं दिया, घोड़े ने दिया है। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा नहीं, पाकिस्तान का मतलब क्या, जुलजना। कुरान खबर देता है, यह बोली में ये शाहू इना था, बेटियां बेटे मिला जुला कर ना हुसैन देते हैं ना हुसैन का घोड़ा देता है। कौन देता है? मेरा अल्लाह देता है। कहा एक शख्स आया रसूलुल्लाह सल्लम के पास, कहा बेटा चाहिए। अल्लाह के नबी ने फौरन उसकी तकदीर पे नजर दौड़ाई और कहा तेरे नसीब में बेटा नहीं है, तेरे नसीब में बेटा नहीं है। हुसैन आंगन में खेल रहे थे, हुसैन दौड़ते हुए आए नाना की गोद में, उनके गालों को पकड़ के प्यार किया, कहा नाना इसके नसीब में बेटा नहीं है, हुसैन ने इसको बेटा दिया। वो फिर कहने लगा अल्लाह के नबी आप बेटा दे दीजिए। आपने कहा तेरे नसीब में, मैं तेरी तकदीर मेरे सामने सारी खुली हुई है, आलमुल गैब हूँ, सब जानता हूँ, तेरी तकदीर में बेटा नहीं है। हुसैन ने फिर सुना कि नाना ने कहा इसकी तकदीर में बेटा नहीं है, फिर दौड़ते हुए आए गले में बाहें डाली, कहा इसी अदा पे एक बेटा और दिया। हुसैन ने बैठे बैठे कई बेटे मोहम्मद की गोद में खड़े होकर उसको नवाज दिए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐ लोगो, अल्लाह के वास्ते रब की शान और मकाम को समझ के अपनी औलाद को ये तौहीद का इलम उनके सीनों तक पहुंचा कर जाओ। सब मोहताज हैं अल्लाह के दर के, अल्लाह किसी के सामने मजबूर। या हय्यो या कय्यूम बिरहमती का अस्तगीज, अल्लाह तेरी रहमत से, तुझसे तेरी रहमत का सवाल करती हूँ। अस्लहली शानी कुल्लहू वला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन, मेरी हर हालत की इस्लाह फरमा दीजिए और मुझे मेरे नफ्स की तरफ آنکھ کے جھپکنے کے لمحے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا. کون کہہ رہا ہے؟ حسین کی ماما کہہ رہی ہے، علی کی زوجہ کہہ رہی ہے رضی اللہ تعالی عنہا. آج جو عقیدے ان سے محبت کے جھوٹے دعوے داروں نے بنائے ہیں وہ کفر کا پلندہ ہے، وہ غلاظت کا پلندہ ہے. اس کا رشتہ نہ علی سے ہے، نہ حسن سے ہے، نہ حسین سے ہے، نہ فاطمہ سے ہے رضوان اللہ علیہ مجمعین. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سیدہ کائنات آتی ہیں خادم کا سوال کرنے کے لیے. دیکھیے اللہ کے نبی کس طرح کی تعلیم ان کو دیتے ہیں. امام مسلم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، سیدہ فاطمہ آئی خادم مانگنے کے لیے تو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما عندی ما اعطیک، میرے پاس نہیں ہے میں تجھے کچھ دے سکوں، میرے پاس نہیں ہے. واپس چلی گئی. پیارے حبیب اپنی بیٹی کی درخواست کو رد کرنے کے بعد پھر خود چل کر ان کے گھر میں جاتے ہیں. یہاں درس ہے، یہاں تعلیم ہے بیٹیوں کے ساتھ تعلق اور پیار و محبت اور تعلیم کے اسلوب کی. ان کے پاس گئے اور پھر پوچھا الذی سألتی احب الیک او ما ہوا خیر منہ، جو تو نے مانگا ہے سوال کیا ہے تجھے وہ زیادہ اچھا ہے یا اس سے بہتر کوئی اور چیز دے دوں؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سیدہ سے قولی لا بل ہوا خیر منہ. فاطمہ کہو نہیں مجھے وہ نہیں چاہیے جو میں نے مانگا تھا، اس سے بہتر چاہیے. تو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم کہا کرو اے فاطمہ، کہا کرو اللہم رب السماوات سبع ورب العرش العظیم، اے میرے اللہ، اے سات آسمانوں کے رب، اے عرش عظیم کے رب، ربنا ورب کل شیء، اے ہمارے رب اور ہر چیز کے رب. اللہ کا واسطہ ہے ان جملوں کو اپنے دل کے نہال خانوں میں اتاریے. یہ مصطفیٰ حسنین کی ماما کو درس دے رہے ہیں. فاطمہ کہو اے ہمارے رب. تو اہل بیت کا رب کون ہوا؟ زور سے بولو، اہل بیت کا رب کون ہوا؟ اہل بیت کے رب ہونے کے قرار پہ فاطمہ کو روکا نہیں مصطفیٰ نے. اگلا جملہ کیا ہے؟ وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کے رب. اہل بیت کا رب بھی اللہ، کائنات کا رب بھی. ایک مجرم کہتا ہے تم نے رب کو سمجھا ہی نہیں ہے، 14 اماموں کا رب تو اللہ ہے، باقی پوری کائنات کے رب یہ 14 امام ہیں. آپ اس نظام کو آگے کون چلائے؟ قلل امر، قلل امر، جب قلل امر ہوگا تو اب یہ جو نظام کا امر مرکز بن رہا ہے، مکان کیا ہو؟ مقام ربوبیت. اب یہاں مقام ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی رب ہے، وہ بھی ہے، وہ ان کا رب ہے یہاں. اللہ 14 اماموں کا رب ہے، ان کو پالتا ہے، اور 14 یہ ستارے مل کے 12 امام، اور فاطمہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مل کے پوری کائنات کے رب ہیں. یہ الوہیت اور ربوبیت کے مقام پہ بیٹھ چکے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور پیارے حبیب درس دے رہے ہیں سیدہ کائنات کو، کہا کرو ربنا و رب کل شیء منزل التوراۃ والانجیل والقرآن العظیم، اے اللہ جو آسمانوں کا رب ہے، جو عرش عظیم کا رب ہے، جو ہمارا رب ہے، جو کائنات کی ہر چیز کا رب ہے، جو تورات و انجیل اور قرآن عظیم کو نازل کرنے والا ہے، انت الاول فلیس قبلک شیء، اے اللہ تو اول ہے، تجھ سے پہلے کچھ نہیں، وانت الاخر فلیس بعدک شیء، اے اللہ تو آخر ہے، تیرے بعد کچھ نہیں، وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، تو ظاہر ہے، تیرے اوپر کوئی چیز نہیں، وانت الباطن فلیس دونک شیء، اے اللہ تو باطن ہے، فلیس دونک شیء، کوئی چیز تجھ سے پوشیدہ نہیں، اقضی عنا دین واغننا من الفقر، اے اللہ ہمارے قرض کو اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ادا کر دے اور ہمیں فقر سے بچا. یہ کون سوال کر رہا ہے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ. تعلیم کس نے دی ہے؟ حسن حسین کے نانا نے. معنی کیا؟ فاطمہ بھی اللہ کی فقیر، حسن حسین بھی اللہ کے فقیر، سیدنا علی بھی اللہ کے فقیر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے در کے سوالی. یہ سارے مانگ رہے ہیں اللہ سے، اور اللہ ان سب کا رب ہے. اگر کوئی آج اللہ کو چھوڑ کر اہل بیت کو اپنا رب مانتا ہے، مشکل کشا و حاجت روا سمجھتا ہے، یا ان کے گھوڑوں کے سامنے آ کے اپنی فریادیں پوری کروانے کا عقیدہ رکھتا ہے، تو رب محمد کی قسم اس نے رب کی وحدانیت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے کیا ثابت ہوا؟ کہ اولاد کی تعلیم و تربیت ان کو ساز و سامان دینے سے زیادہ بہتر ہے۔ سیدہ کائنات آئی تھی خادم مانگنے کے لیے نا، اور پیارے حبیب نے ان کو علم دیا، دعائیں سکھائی، تو اولاد کو ساز و سامان دینے سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ ان کو کیا دی جائے؟ تعلیم دی جائے۔ اچھے سے اچھے سکول میں داخل کروانے کے بعد اگر آپ نے اپنی اولاد کا کمرہ کھلونوں سے بھر دیا ہے، وہ پڑھیں گے؟ فخر سے دکھاتے ہیں نا جی، یہ ہمارے بچے کا روم ہے، اس کے اندر دنیا جہان کے کوئی دور ہوا کرتا تھا، بابا اپنے بیٹے کی انگلی پکڑ کے گراؤنڈ میں لے جا، پتر فٹ بال کھیل لا، چل بیٹے ہاکی کھیل لے، چل کشتی کھیل لے، کوڈی کھیل لے، دوڑ لگا لے، ایکسرسائز کر لے۔ اللہ ہدایت دے آج کے ماں باپ کو، انہوں نے کہا پتر کمرے تو باہر نہ نکلی، پورا فٹ بال کا گراؤنڈ میں تیرے کمپیوٹر میں ڈال دوں گا، یہاں بیٹھ کے نا فٹ بال مار کے کہ وہ فٹ بال بھی کھیل رہا ہے، وہ ریسلنگ بھی کر رہا ہے، وہ گاڑیاں بھی دوڑا رہا ہے، اور صرف بیٹھا بیٹھا سارا کچھ کر رہا ہے، اور اس کی کھوپڑی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ اولاد کو ساز و سامان دینا اس قسم کا جو ان کی جسمانی نشاطات کو بھی ختم کر رہا ہے، ان کی عقل کو بھی فوت کر رہا ہے، یہ ان کے ساتھ پیار اور محبت نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں پلے اسٹیشن دے کے، کارٹون دے کے آپ نے احسان عظیم کر دیا بچوں پہ؟ آپ نہیں جانتے آج یہود و نصارہ ان کارٹونوں کے ذریعے آپ کی اولاد کی اخلاقی حالت کو برباد کرنے پہ تل چکے ہیں۔ آپ جس طرح بے حیائی گندی فلموں کے اندر نظر آتی ہے، اس طرح کارٹونوں کے ذریعے بچوں کو بے حیائی سکھائی جاتی ہے۔ میوزک اس کے اندر ہے، دیندار گھرانوں میں بچے بیٹھ کر میوزک والے کارٹون دیکھ رہے ہیں۔ ارے بھائی، اس کو کھلانا ہے آپ نے تو ایسے طریقے سے کھلائیے نہ ان کا جسم متاثر ہو نہ ان کا وقت کا ضیاع ہو۔ اولاد کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ ان کی شادی پہ ختم نہیں ہو جاتا۔ اکثر ماں باپ کہتے ہیں اسی تینوں ویاہ دیتا، بھائی ہم تو جان تیرا بندہ جانے، شادی پہ تعلیم و تربیت ختم نہیں ہوئی۔ سیدہ کو یہ دعا پیارے حبیب نے شادی کے بعد سکھائی ہے۔ جب بھی آپ دیکھے ہیں کہ میرے اولاد کے اندر یہ کمی ہے، وہ شادی شدہ ہے یا آپ کے بھی کھاتے میں ہے شادی نہیں ہوئی، آپ پر واجب ہے ان کی اصلاح کرنا، آپ پر واجب ہے۔ اور اگر کوئی اولاد میں سے کوئی بچہ یا بچی آپ سے کوئی چیز مانگتی ہے، آپ اس کو مطلوبہ چیز نہیں دے رہے، تو کم از کم اس کا نیم البدل تو دو۔ اکثر ماں باپ سے بیٹا کہیں ابا جی یہ چاہیے، نہیں نا چوبی کا نسواں، آپ نے جو چیز انہوں نے مانگی وہ نہیں دی تو اس کا کوئی اور نعم البدل، نہیں بیٹا آپ یہ کر لو، بیٹا آپ یہ کام کر، اس کا ذہن کسی اور طرف لگا دو۔ یہ نہ ہو کہ آپ اسے منع کرو ڈانٹو اور وہ ذہن میں سوچ رہے میرا پیو بڑا ہی تھانے دار ہے، کوئی گل مانتا ہی کوئی نہیں، اس کو فوراً کوئی اور چیز دو کہ یہ لے لو بیٹا، یہ کر کے لاؤ بیٹا، پانی پلاؤ، اس کا ذہن فوراً کسی اور طرف موڑ دو۔ پیارے حبیب سے سیدہ نے خادم مانگا، آپ نے اگر نہیں دیا تو فوراً دوسری چیز دی نا، اگر مطلوبہ چیز آپ نہیں دینا چاہ رہے، آپ سمجھتے ہیں اس کے لیے بہتر نہیں ہے، تو اس کو کوئی اور مطلوبہ ضرورت ایسی اس کی پوری کرو، اس کا دل و دماغ اس طرف لگ جائے۔ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کو دعا سکھاتے ہیں وتر کی۔ مسند احمد میں سیدنا حسن سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے نانا نے مجھے کلمات سکھائے جو وتر کے اندر میں ادا کرتا ہوں۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نواسوں سے کھیلتے تھے، انہیں ہنساتے تھے۔ یعنی باپ جب گھر سے باہر ہے، وہ گھر سے باہر کاروباری معاملات میں ہے، وہ ٹینشنوں میں ہے، وہ پریشانیوں میں ہے، ٹھیک ہے، آپ جو ہی گھر کا قدم، اپنا قدم گھر کے اندر رکھیں، اپنی ساری تجارتی سیاسی عہدے کی وردیوں کو، سٹارز کو وہیں پہ اتار کے اندر آئیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ باہر جنرل ہیں تو گھر میں بھی جنرل ہوں، آپ باہر تھانے دار ہیں تو گھر میں بھی تھانے دار ہیں، آپ باہر سکول ٹیچر ہیں آپ کا کام صرف ڈنڈے مارنا ہی ہے بچوں کو تو گھر میں بھی ٹیچر بن کے آئیں، گھر میں صرف بابا بن کر آئیں، باقی اپنے سارے عہدے ساری ذمہ داریاں آپ کے گھر سے باہر ہوں۔ آئیے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے سنتے ہیں، امام احمد اور امام بخاری رحمہم اللہ یہ بیان فرماتے ہیں، فاستقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام قومی وحسین مع الغلمان یلعب۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے قوم کے سامنے، آ رہے صحابہ کے ساتھ آگے بڑھے، دو قدم آگے ہوئے اور دیکھا حسین رضی اللہ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کو ہنسانے کے لیے کیا روپ اختیار کرتے ہیں سنیے. فاراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یاخذہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے, جیسے باپ اپنے بچے کے پیچھے دوڑتا ہے, مراد اس کو بھگانا, ہنسانا, کھیلنا, پکڑنا نہیں ہوتا, پکڑو بھائی ادھر سے, پکڑو بھائی ادھر سے, پکڑو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں, رسول ہیں, کائنات کے امام ہیں, وقت کے اسلامی اسٹیٹ کے پہلے حکمران ہیں, اس کے باوجود جب معاملہ اولاد کا آتا ہے تو ساری چیزیں پیچھے, اس وقت آپ صرف بابا کے روپ میں ہیں, پیار کرنے والے نانا کے روپ میں ہیں. سیدنا حسین نے ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیا, آپ انہیں ہنساتے رہے, ان کے ساتھ کھیلتے رہے, یہاں تک کہ آپ نے انہیں پکڑ لیا, تھوڑی دیر کھلایا دوڑایا اور پھر پکڑ لیا, ایک ہاتھ ان کی گدی پہ رکھا, دوسرا ان کی ٹھوڑی کے نیچے رکھا, پھر اپنے مبارک لبوں کو حسین کے لبوں پہ رکھ لیا. صلی اللہ, یہ کس کی سیرت بیان ہو رہی, کس کے سٹیج سے ہو رہی, جنہیں تم کہتے ہو آل الحدیث, اہل بیت سے محبت نہیں کرتے, اصحاب رسول اللہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے, یہ روایتیں ساری اصحاب رسول اللہ نے بیان کی ہیں, اور اس کو اہل حدیث کا ایک ادنا سا طالب علم اور خادم بیان کر رہا. اللہ کی قسم ہم محبت کرتے ہیں, اور رب محمد کی قسم صحابہ اہل بیت اور اولیاء اللہ سے جتنی سچی محبت اہل الحدیث کرتا ہے کوئی کر ہی نہیں سکتا. کیوں؟ ہمیں محمد کریم نے وہ پیمانہ دیا ہے کہ محبت میں نہ تو غلو کرنا ہے اور نہ کمی کرنی ہے. ہم اہل بیت کو نہ تو مالک کے مقام پہ رکھتے ہیں اور نہ ان کی شان میں ادنا سی گستاخی کو جائز سمجھتے ہیں. ہم اس شخص کو کافر جانتے ہیں جو اہل بیت کی توہین کرتا ہے, ہم اس شخص کو کافر جانتے ہیں جو اصحاب رسول اللہ کی توہین کرتا ہے, ہم اس شخص کو ملت اسلامیہ سے خارج سمجھتے ہیں جو اصحاب مصطفیٰ کے ایمان کا انکار کرتا ہے. پیارے حبیب نے انہیں چومنا شروع کر دیا اور پھر کیا فرمایا, حسین منی وانا من حسین, حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. اے اللہ, ہم تجھے گواہ بنا کر کہتے ہیں مولا, ہم تیرے پیارے رسول سے محبت کرتے ہیں, پیارے رسول کے پیارے نواسوں سے محبت کرتے ہیں. اللہ کی قسم, اگر دھرتی پہ تقسیم ہو حسینیت کی بنیاد پہ, یزیدیت کی بنیاد پہ, تو اہل الحدیث حسین کے پلڑے میں ہوں گے. حسین کو چھوڑ کے کسی اور کے پلڑے میں ظلم کرتے ہیں وہ لوگ جو یزید کو بمقابلہ حسین پیش کرتے ہیں. رب محمد کی قسم, ہمارے جملوں کو یاد رکھیے, آگے پھیلائیے, کروڑ یزید ہوں تو حسین کے پاؤں کی خاک بن سکتے نہیں بن سکتے, کروڑ یزید بھی حسین کے پاؤں کی خاک نہیں بن سکتے. یہ حسین جس کے نانا جیسا کس کا نانا ہوگا, جس کے بابا جیسا کس کا بابا ہوگا, جس کی ماما جیسی کس کی ماما ہوگی, جس کی نانی جیسی خدیجہ والی نانی کون لے کر آئے گا. لیکن یہاں یہ بھی یاد رکھنا, یزید امیر معاویہ کے فرزند ارجمن, کروڑ ذاکر مل کے یزید کے پاؤں کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. جو اس پہ زبان دراز کرتے ہیں, کفر کے فتوے لگاتے ہیں, وہ یہ یاد رکھیں کہ صحابہ کی ایک جماعت نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی, ایک جماعت نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی. ہم ان کے بارے میں وہی کہتے ہیں جو امام احمد نے کہا تھا رحمہ اللہ, ہم نہ اس کو گالیاں دیتے ہیں نہ اس کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں, اس کا معاملہ اس کے رب کے ساتھ ہے, لیکن ہم حسین کے پلڑے میں ہیں, اہل بیت کے پلڑے میں ہیں. اگر کائنات تقسیم ہوتی ہے, ہمارا رشتہ صرف حسینیت سے ہے, رضی اللہ تعالی. پیارے حبیب چوم رہے ہیں حسین کے لبوں کو, چوم رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. احب اللہ من احب حسینا, اللہ تو بھی اس سے محبت کرنا جو حسین سے محبت کرے. اللہم اجعلنا منہم ومعہم, اللہ ہمیں حسین کے پیاروں میں شامل فرمانا, حسین سے محبت کرنے والوں میں شامل فرمانا, حسین کے ساتھ جنت میں داخل ہونے والوں میں شامل فرمانا. حسین انصبتم من الاسباب, حسین نواسوں میں سے ایک نواسے ہیں. سیدنا حسن پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت پہ سواری کرتے ہیں. امام احمد سیدنا ابو بکر سے روایت کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے, سیدنا حسن آئے اور چھلانگ لگا کر دوڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک اور گردن مبارک کے درمیان سوار ہو گئے. آپ جب سجدے سے سر اٹھاتے تو آرام سے ان کو بٹھا دیتے. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کہ صحابہ یہ منظر دیکھ رہے, یہ منظر دیکھنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ حسن کے ساتھ محبت والا وہ سلوک کرتے ہیں کسی اور بچے کے ساتھ ہم نے کرتے ہوئے وہ آپ کو نہیں دیکھا. حسن سے آپ اتنا پیار کرتے ہو, کسی اور کے ساتھ ایسا پیار نہیں کرتے. تو پیارے حبیب محمد کریم فدا ہو ابی و امی جملہ کے ارشاد فرماتے ہیں, انہ ریحانتی من الدنیا, دنیا میں کسی کو کوئی خوشبو عزیز ہوتی ہے تو میری خوشبو حسن ہے رضی اللہ تعالی. حسن میری خوشبو ہے, حسن محمد کے پھول ہیں, حسن وہ پھول ہے جو محمد کی آنگن کو مہکایا کرتا تھا رضی اللہ تعالی عنہ. ان ابنی ھذا سید, اور یاد رکھو میرا یہ بیٹا سردار ہے, سید ہے, سردار ہے. اللہ کے واسطے پیارے حبیب کے جملوں کو سنیے, اپنے دل میں اتاریے, اس پیغام کو عام کیجئے. صحابہ کرام کے خلاف گندی ناپاک زبانیں دراز ہو رہی ہیں. اے اہل سنت کے جوانوں, یہ سونے کا لمحہ نہیں ہے, یہ سونے کے ایام نہیں ہے, یہ لمبی چادریں اوڑھ کر لیٹنے کے ایام نہیں ہے. آج دھرتی اہل سنت کے خون سے رنگین ہو رہی ہے, وہ دماج کی دھرتی ہو یا شام کی دھرتی ہو, وہ عراق کی دھرتی ہو یا پاکستان کی دھرتی ہو, اہل سنت کو ذبح کیا جا رہا ہے, اہل سنت کے خون کو بہایا جا رہا ہے, اہل سنت کے بچوں کو گلے کاٹے جا رہے ہیں, صحابہ کرام کی عزتوں پر ان کے ایمان پر حملے ہو رہے ہیں, اور حملے وہ کر رہے ہیں جو کائنات میں کفر کے اس تیج میں پہنچ چکے ہیں جہاں ابو جہل نہیں پہنچا تھا. جو نہیں مانتا وہ ہمارے بیان کردہ ان کلپوں کو دیکھے اور پھر اپنے ضمیر سے سوال کرے, کیا گھوڑوں سے سوال کرنے والے, کیا گھوڑوں کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنے والے مومن ہو سکتے ہیں؟ پیارے حبیب فرما رہے, محمد کریم فرما رہے, میرا یہ بیٹا سید ہے, سردار ہے. وعسى الله ان يصلح به بين فئتين من المسلمين, اور مجھے امید ہے اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کروا دے گا. کس نے کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. میرا یہ بیٹا کس جماعت میں صلح کروائے گا؟ ایک کافر اور ایک مسلمان کے درمیان صلح کروائے گا, ایک مومن اور ایک فاسق فاجر کے درمیان صلح کروائے گا. دونوں کے لیے لفظ ایک ہی ہے, ان یصلح به بین فئتین من المسلمین. مسلمانوں کے دو گروہ پھٹ چکے ہوں گے. حسن وہ پھول ہے, حسن محمد کا وہ نواسا ہے, حسن فاطمہ کا وہ لاڈلا بیٹا ہے. اللہ اس سردار کے ذریعے دو مسلمانوں کے گروہوں کو اکٹھا کر دے گا. اور اکٹھے ہوئے یا نہ ہوئے, سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ کو بلایا, ان کو منبر علی پہ بٹھایا, اپنے ہاتھ کو امیر معاویہ کے ہاتھ میں دیا, پھر سیدنا حسین سے کہا تو بھی کھڑا ہو, اپنے ہاتھ کو اس کے ہاتھ میں دے جس کے ہاتھ میں میں نے اپنا ہاتھ دیا ہے. اپنی فوجوں کے کمانڈر ان چیف کو کھڑا کیا, معاویہ کی بیعت کروائی. مسلمانوں کی دو جماعتیں اکٹھی ہو گئی, مسلمانوں کے دو گروہ اکٹھے ہو گئے. قربان جاؤں حسن کی عزت پہ, اس کے مقام پہ, اس کی شان پہ, جب سے پیارے حبیب کے اس پیارے نواسے نے یہ قدم اٹھایا مسلمانوں کا بہتا ہوا خون رک گیا. اور آج صحابہ کرام کے دشمن امیر معاویہ کو گالی دیتے ہوئے ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے ایک مجرم کہتا ہے کہ سیدنا حسن نے وقت کے سب سے بڑے ظالم فاسق فاجر انسان امیر شام کے ہاتھ میں ہاتھ دیا. امیر شام کے ساتھ جو کہ وقت کا سب سے بڑا فاسق و فاجر تھا ہمارے قیدے کے مطابق, آپ نے اس کے ساتھ شروع کریں گے بات ہی آپ نے بالکل ناطے جذباتی کی بات کی, امیر شام کی بات نہیں, ناطے جذباتی کی بات بہت بڑی کی بات ہے. آپ نہیں پہنچا آپ نے بیٹھے میں بالکل نہیں آپ کاتب وحی کو گالی دینے والے, تیرے اس کفر کا بدلہ تو قیامت کے دن اللہ ہی تجھ سے لے گا, لیکن عقل کی بات اگر کرو تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اگر نیک آدمی اگر مومن شخص، مواحد شخص کسی فاسق، فاجر، ظالم، دشمن اسلام کے ہاتھ میں خود حکومت کی باغ دور سنبھال دے تو اس مومن بندے کو کیا کہو گے؟ یہ ظلم میں شریک ہوا یا نہیں؟ ایک بندہ وہ ہے جو ایمان کی بنیاد پہ حکومت کو قائم کر چکا ہے، سیدنا حسن خلیفہ بنے سیدنا علی کی شہادت کے بعد، وہ ایمان کی بنیاد پہ تھے یا نہیں؟ وہ عزت اور شان کی مقام پہ تھے یا نہیں؟ اب وہ جان بوجھ کے اس ظالم مجرم کے قول کو اگر مان لیا جائے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ ظالم، فاسق، فاجر اور نعوذ باللہ کیا کچھ ان ظالم نے اپنی زبان سے جملے نکالے ایسے ہی تھے، تو بتاؤ پھر اس امام کو کیا کہو گے جس نے اپنی پوری حکومت امیر معاویہ کے ہاتھ میں دے دی؟ یہ سارا کام ظلم کے اندر شریک نہیں ہوئے؟ تمہاری عقلیں گھاس چرنے چلی گئی ہیں؟ اگر یہ ظلم کی حکومت تھی، یہ شراب کو حلال کرنے والی حکومت تھی، زنا کو عام کرنے والی حکومت تھی، سیدنا علی کو ممبروں پہ گالی دینے والی حکومت تھی، تو پھر سارے گناہ کے اندر تو حسن خود بھی شریک ہو گئے کہ اپنے ہاتھ سے ایک ظالم، فاسق، فاجر کو امیر بنا دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، نہیں اللہ کی قسم، حسین ان کو نیک مانتے تھے، حسن ان کو نیک جانتے تھے، وگر حسن و حسین اپنے ہاتھوں کو امیر معاویہ کے ہاتھ میں کبھی نہ دیتے رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ پھر فرمایا اپنی گود میں بٹھا کے سیدنا حسن کو امام الانبیاء نے، من احبنی فلیحب ہذین، جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس پہ لازم ہے حسن سے بھی محبت کرے، حسین سے بھی محبت کرے۔ اللہ ہمیں حسن و حسین کی محبت عطا فرمانا، اللہ ہمیں اہل بیت کی محبت عطا فرمانا، ہمیں پیارے حبیب کی محبت عطا فرمانا، آپ کے پیارے اصحاب کی محبت عطا فرمانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصروف ترین زندگی گزارنے کے باوجود اپنی بیٹیوں کی خاندانی زندگی کے اندر بھی اگر کوئی مسائل آتے تو امت کے لیے نور کا منارہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی اصلاح کے لیے آپ نے کیا کیا؟ انصار کے کچھ لوگ سیدنا علی کے پاس آئے، آپ کا اپنی بیٹیوں سے کیا رشتہ، کیا تعلق، ان کے امور عائلی، اس کو آپ نے کیسے ڈیل کیا؟ انصار کے کچھ لوگ آئے سیدنا علی کے پاس اور کہا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ فاطمہ کا رشتہ کیوں نہیں مانگتے؟ وہ آئے پیارے حبیب کے پاس اور خاموش ہو کے بیٹھے، چہرے پہ سوال کرتے ہوئے ایک جھجک، ایک شرم، پیارے حبیب پوچھتے ہیں ابن ابی طالب کی کیا حاجت ہے؟ چہرہ دیکھ کے پڑھ لیا مصطفیٰ علیہ السلام نے، کچھ مانگنے کے لیے آیا، کیا مانگنے کے لیے آئے ہو؟ تو وہ جواب میں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیٹی ہیں، میں ان کے نکاح کا خواہش مند ہوں۔ پیارے حبیب یہ سنتے ہی فوراً زبان مبارک سے الفاظ کے نکالتے ہیں مرحبا و اہلا، مبارک ہو تیرا آنا، اہلا و سہلا، خوش آمدید، رضا مندی کے جملے ارشاد فرمائے۔ رشتہ کس نے مانگا جا کر؟ جی سیدنا علی نے خود مانگا، چل کر گئے۔ ہمارے ہاں کیا رواج ہے؟ کوئی ڈائریکٹ رشتہ مانگنے کے لیے آ جائے، وہ لتا تڑوا کے جائے گا یا ٹوڑ کے جائے گا؟ تیری ایڈی جرت، سیدنا علی خود آئے ہیں۔ پیارے حبیب پوچھتے ہیں ابن ابی طالب کی کیا حاجت ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے کہا تیرے پاس، دوسری روایت میں تیرے پاس کوئی چیز ہے اس کو دینے کے لیے؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی درس ملتا ہے کہ اگر کسی کا ایمان، اس کا اخلاق، اس کا دین آپ کو پسند ہو تو دنیا کی بنیاد پہ دین دار ایمان والے رشتے کو ٹھوکر، پتہ نہیں اللہ اس کو کہاں سے کیا کچھ عطا فرما دے۔ اور دین کو سائیڈ پہ کر کے، دین کو سائیڈ پہ، اجی ماشاء اللہ میری بیٹی نا، یہاں جی وہ ہو گیا جی، کتنے جی، او جی ماں جی، کار، کوٹھی، بنگلہ، بڑے بڑے لوگ نے جی، بڑے اچھے لوگ نے جی، ماشاء اللہ بڑے کھاندے پیندے، ساڈے سٹیٹس دے برابر نے۔ دین دے بارے کی نماز پڑھتا منڈا؟ نہیں، کوئی نہیں پڑھتا۔ شیر کردہ ہے یا توحید والا؟ نہیں ہے تو وہ پرلے پاسوں ہی، لیکن میری کڑی بڑی پڑھی لکھی، ہولے ہولے ٹھیک کر ہی لائے گی، ہولے ہولے ٹھیک نہ ہو سکا تو یہ بچی تو برباد ہو گئی۔ آپ کا گریبان پکڑنے کے قابل تو قیامت کے دن ہوگی۔ اللہ مومنہ مواحدہ کو مشرق کے نکاح میں میرے بابا نے دیا تھا دنیا کی کار کوٹھی دیکھ کے، دین نہیں دیکھا تھا۔ جس گھر کی بنیاد دین نہیں ہوتی وہ گھر پائیدار۔ تیرے پاس کچھ ہے دینے کو؟ کہا کچھ بھی نہیں۔ آپ نے یاد کروایا، علی ایک دن میں نے تجھے فلاں دن ایک زرہ دی تھی، جنگی لباس دیا تھا، زرہ دی تھی، وہ کہاں ہے؟ کہا وہ تو ہے میرے پاس۔ کہا وہی فاطمہ کو دے دینا، وہی حق مہر کے طور پہ دے دینا۔ سیدنا علی نے وہ دے دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا اور پھر فرمایا اِنَّهُ لَابُدَّ لِلْعُرْسِ مِنْ وَلِيمَةٍ. علی خامن کے ذمے ہوتا ہے کہ ولیمہ بھی کرے, شادی کے بعد ولیمہ کرنا ضروری ہے, ولیمہ بھی کرو. مسند احمد میں سیدنا علی سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ سے ان کی شادی کی تو ان کے ساتھ رضائی, کھجور کے درخت کی چھال سے بھرا ہوا چمڑے کا تکیہ, چکی کے دو پاٹ, ایک مشکیزہ اور دو مٹکے بھی دیے. جس سے علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیٹی کو کوئی ہدیہ تحفہ تحائف دیتا ہے شادی کے موقع پہ تو کوئی حرج نہیں. یہ جہیز کی رسم نہیں ہے, کچھ لوگ اس کو جہیز کی رسم بنا لیتے ہیں, یہ جہیز کی رسم. اور یہاں پہ راجع قول کیا ہے کہ سیدنا علی کس کی کفالت میں تھے؟ خود رسول اللہ کی کفالت میں تھے نا. اگر اللہ کے نبی نے یہ سامان دیا تب بھی علی کی طرف سے ولی بن کے دیا. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ زرہ سیل کرنے کے بعد اس کے پیسوں سے وہ سامان بنایا گیا. یا ان دونوں کو بھی نہ مانے تو بابا اپنے بیٹے کو, اپنی بیٹی کو نکاح کے موقع پہ تحفہ تحائف دے سکتا ہے. جو ہمارے ہاں رسم بن چکی ہے جہیز کی, وہ ہندوانہ رسم ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق, جس پہ ایک لمبی لسٹ دی جاتی ہے یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, اور آخر میں گاڑی بھی چاہیے, موٹر سائیکل بھی چاہیے. وہ دادا بن جاتا ہے اور سسرال کے گھر سے آیا ہوا سارا سامان ابھی تک ان کے گھر میں استعمال. شادی کا شوق ہے تو گھر کی ساری ذمہ داری اللہ نے کس کے ذمہ لگائی ہے؟ مرد کے ذمہ لگائی ہے, عورت کے ذمہ. لڑکی کے باپ کے ذمہ صرف اچھا نام رکھنا, اچھی تربیت کرنا, اچھی جگہ پہ نکاح کر دینا, یہی ذمہ داری ہے. یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ بیچارہ پہلے دن سے جوڑنا شروع کر دے کہ دو بیٹیاں ہوگی, ان کا جہیز کہاں سے دیں گے. یہ ہندوانہ رسم ہے, ہندو جہیز دیتے ہیں, وراثت سے محروم کرتے ہیں. اسلام نے وراثت دینے کا حکم دیا ہے اور جہیز کی اعلانت اسلام کے اندر موجود نہیں ہے. امام بخاری اور امام مسلم دونوں روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے سیدہ کے گھر, سیدہ کے گھر میں حضرت علی موجود نہیں تھے. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس فرمان کو, اس عمل کو ذرا اپنے سامنے رکھیے اور اللہ کے لیے اپنے گھروں میں پیدا ہونے والے چھوٹے موٹے فساد کو حل کرنے کے لیے اس حدیث مبارکہ کو, اس عمل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آئینہ بنائیے, نور کا ماڈل بنائیے. آپ گھر میں آئے, سیدنا علی نہیں تھے تو یہ نہیں پوچھا علی کہاں ہے, آپ کو خبر ہو گئی تھی کہ میاں بیوی کے درمیان کچھ ہوا ہے, تو کہا تیرا چچا زاد کہاں ہے. اس کی اہمیت, اس کی عزت, اس کی عزت اور اہمیت بڑھانے کے لیے سیدہ کے دل میں ان کا پیار پیدا کر, تیرا چچا زاد کیا کہاں ہے, تو کہا کہنا بینی وبینہ شیئن, ہمارے درمیان کچھ ہو گیا تھا تو مجھ سے ناراض ہو کے وہ چلے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ایک شخص کو بھیجتے ہیں, تلاش کرو کہاں ہیں علی رضی اللہ عنہ ورضا. وہ شخص آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا فی المسجد راقد, وہ تو مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں. آپ خود چل کر گئے, سیدنا علی کو دیکھا, وہ مسجد میں ایک پہلو پہ لیٹے ہوئے, دوسری پہلو سے چادر اتری ہوئی اور ان کے جسم مبارک پہ مٹی لگی ہوئی. آپ ان کے پاس بیٹھ کے ہاتھ سے ان کی مٹی کو جھاڑ رہے ہیں, مٹی کو صاف کر رہے ہیں اور زبان مبارک سے کہہ رہے ہیں قم ابا تراب, قم ابا تراب, اے مٹی کے بابا کھڑے ہو. پیار سے, محبت سے, مزاح کرتے ہوئے ان کی کنیت یہ رکھ دی. سیدنا علی کو وہ کنیت اتنی پسند آئی کہ پھر آپ اسی کنیت سے پہچانے گئے, آپ اٹھ کے بیٹھ گئے, صلح صفائی کروا دی. اب اس حدیث میں ہمارے لیے کیا درس ہے؟ گھر میں آئے تو پیار کے نام سے جب پتہ لگے خامن میں اور بیوی میں کچھ معاملہ اختلاف کا ہے تو اس کے خامن کو ڈی گریٹ نہ کریں, کتھے آؤ ہو دے ورگے تو میری گلی چ میں رلتے پھر دے, اسی تی دے تی دا مطلب یہ ہو گیا کہ چوڑیاں پا لیا. یہ عقل مندی نہیں ہے, یہ بازو تان کے آپ نعوذ باللہ انڈیا پاکستان کی جنگ کے میدان میں نہیں کود رہے ہیں کہ ایک پاسے ایک ہندو کھڑا ہے, دو پاسے مسلمان کھڑا ہے, ایسی تیسی چھوٹے لا دینے, موچھے پا دینے. یہ آپ کا بیٹا ہے, یہ آپ کا داماد ہے. اور یاد رکھیے یہاں پہ ایک جملہ, میاں بیوی میں جتنا بڑے سے بڑا اختلاف بھی ہو جائے, طلاق تک بھی ہو جائے اور اس طلاق کے بعد رجوع ہو جائے, میاں بیوی کا اللہ نے رشتہ ہی ایسا بنایا جب یہ دونوں پھر ملتے ہیں نا تو پچھلے سارے اختلافات کو بھول جاتے ہیں. بھولتے ہو یا نہیں؟ طلاق کے ہونے کے بعد دوبارہ نکاح ہو جائے تو پچھلی باتیں یاد رہتی ہیں, بھول جاتی ہیں. لیکن میاں بیوی میں جو یہ اللہ نے محبت رکھی ہے, یہ محبت ساس اور داماد میں, سسر اور داماد میں, بہو اور ساس میں, اگر بیٹا اپنی بیوی کی غلط حرکتوں کی شکایت لگاتا ہے اپنی ماما کو, وہ تو بیوی سے صلح کر کے اکٹھا ہو جائے گا, ساس کے دل میں 24 گھنٹے وہ کانٹا, انہیں میرے منڈے نال آ کے تاسے इन्हें मेरी कुड़ी नाल आ किता सी। अपने मामलात को अपने हद तक रखिए और उसको प्यार से डील कीजिए। तेरा चचा साहब कहाँ है? प्यार से बुलाया, उसकी इज्जत बढ़ाई और फिर किसी को भेज के बुलवाया, खुद चलकर मस्जिद में गए, उनके पास बैठे, उनसे मजाक किया, उनके दिल को नरम किया। ये तरीका है घरों के अंदर। और अक्सर घरों को बर्बाद करने वाली, मेरा जुमला कड़वा है, मुझे माफ कर देना, अक्सर घरों को बर्बाद करने में जितना हाथ बीवी की मां का होता है किसी और का, मैं अल्लाह से डर के जुमला कह रहा हूं, अक्सरियत इल्ला मन रहम रब्बी, अक्सरियत घरों की बर्बादी में जो हाथ होता है वो, ये पिछले दिनों रियाज का वाकया है, एक शख्स की शादी हुई, शादी होने के बाद वो प्रोग्राम हो गया, अब लड़की के जाने का टाइम आया, अल्लाह उसकी माँ को हिदायत दे। जब चलने का वक्त आया, खामिन के पास अच्छी 2008-09-10 मॉडल गाड़ी थी, अच्छी गाड़ी थी, वो लेके उसके वो जहाँ फंक्शन था वहाँ गेट पे पहुँच गया, माँ को शैतान ने पट्टी पढ़ाई, कहने नहीं मेरी कुड़ी ना 0 मीटर गड्डी जाएगी। उसने कहा बीबी मेरे पास तो यही गाड़ी है, मैं लेके आ, नहीं मेरी बेटी कदम ही 0 मीटर में रखेगी, 0 मीटर लेके आ। उस दुल्हे के जो दोस्त थे वो सब ने अपनी अपनी गाड़ी, ये मेरी चाबी ले लो, मेरी गाड़ी एक हफ्ते के लिए महीने के लिए रख लो, अपने दोस्तों ने गाड़ी देनी शुरू कर दी, 0 मीटर है भाई ले जा, नया मॉडल है, इसी की गाड़ी होगी, 0 मीटर होगी, निकलवा के लाएगा तो कदम रखेगी। अब बंदा जितना भी हो, अब बिल्ली पे भी हमला करो, जब बिल्ली बेबस हो जाएगी तो जवाबी अटैक करेगी ना, बंदा किन्ना भी माड़ा हो गैरत उन्होंने भी आई जाती। उसने कहा कि नहीं जाएगी तो मेरी इसी पुरानी गाड़ी में जाएगी, नई में नहीं। बीवी से कहा बैठना, उसने कहा अम्मी कहंदी कि नहीं बहना, मैं तेरी माँ ने तो नहीं बहना, बहना तो तू है, चुप करके बैठ जा। ऐसे मौकों पे माओ की ना सुनो, खामिदों की सुनो। उन्होंने कहा नहीं अम्मी कहती है नहीं बैठना, कहा नहीं बैठना, कहा नहीं बैठना, कहा तलाक तलाक तलाक, अपनी माँ ने जाके बैठ जा, शादी खत्म हो गई। ये बर्बादी है यहाँ पे, और दरस मिल रहा है प्यारे नबी की सिरे, दामाद की इज्जत हो रही है। हमारे यहाँ पहले दिन से लड़ाई है और झगड़े, और आपस में जो दो फौजें आई हुई है ना, इन्होंने रोटी में जना बोटी नहीं पा दी, आलू देते ने आलू, वो जाके होटल से रोटी खा रहे हैं, ये अपने ससुराल में जाके होटल से रोटी खा रहा है, और लड़ाई और झगड़े का माहौल बना हुआ है। यहाँ प्यारे हबीब का दरस क्या है, खुद चल कर गए, दामाद को अच्छे नामों से पुकारा और उससे जाकर सुला और सफाई करवाई। ये है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मुबारक सीरत, ये आपका वो प्यारा सलूक जो अपनी औलाद से किया करते थे। इब्न हजर रहमहुल्लाह फरमाते हैं इसमें नबी करीम का अजीम अखलाक जलवागर है, क्योंकि वो खुद अली को राजी करने के लिए, उनको खुश करने के लिए चल कर गए, उनकी मट्टी को साफ किया, मुनासिब हाल कुनियत से उन्हें अज़राह मजाक पुकारा, और फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की इज्जत शान मकाम फजल के बावजूद अली को नहीं डांटा। फातिमा का मकाम शान रसूल की लखते जिगर, लेकिन अली को डांटा नहीं, बल्कि उनके दिल में अली की शान को और बढ़ाया। आईनी जिंदगी में अगर बेटी मुबतला फितना हो जाए, कोई ऐसी चीज उसको फितने में मुबतला कर रही है, तो माँ बाप का निकाह कर देने के बाद ये माजरा नहीं होता कि हमने रुखसती कर दी। अक्सर माँ बाप का आप जुमला सुनते, कुड़ी असी तेन डोली भाग टे हूँ उतो तेरी मंजी निकले, वो बेचारी बेदीन बन जाए, वो बदअकीदा हो जाए, वो जो मर्जी गुजरती रही बस जी वहीं गुजारा करते रहो। मशरकी औरत जो होती है ना वो ऐसा नहीं करती। भाई दुनिया के हर मसले पे कंप्रोमाइज कर लो, लेकिन दीन के मसले पे बेदीनी की तरफ अपनी औलाद को ना जाने दो। सही बुखारी और मुस्लिम में रिवायत है, सैयदना अली ने रजी अल्लाह अन्हा, सैयदा फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की मौजूदगी में अबू जहल की बेटी का रिश्ता मांगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई, आप मिंबर पे चढ़े, खिताब इरशाद, खिताब फरमाया और क्या कहा, इन्ना फातिमा मिन्नी व अना अतखवफु अन तुफ्तना फी दीनिहा, फातिमा मुझसे है, मेरी लखते जिगर है, और मैं डरता हूं कहीं वो अपने दीन में फितने में मुबतला ना हो जाए। फातिमा मेरी लखते जिगर है, मेरी बेटी है, मुझसे है, मैं डरता हूं कहीं ये फितने के अंदर अपने दीन में मुबतला ना हो जाए। वह इन्नी लस्तु उहर्रिमु हलालन वला उहिल्लु हरामा, मैं हलाल को हराम या हराम को हलाल नहीं कर रहा, वलाकिन वल्लाही ला तजतमियु बिंतु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बिंतु अदुविल्लाह अबदा, एक छत के नीचे अल्लाह के रसूल की बेटी और अल्लाह के दुश्मन की बेटी इकट्ठी नहीं हो सकती। जिस चीज से आप डरे कि कहीं मेरी लखते जिगर अपने दीन के मसले में फितने में मुतला ना हो जाए, तो स्टैंड लिया और उस मसले की इस्लाह की, और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने उस अपने मसले से रजू कर लिया। बेटी और दामाद की जरूरत पे प्यारे हबीब अलैहि सलातु वस्सलाम ने फकीर तलबा को फौकियत दी। ये दरस है हमारे लिए, आपके पास माल है, आप देखते हैं जरूरतमंद, बाहर की दुनिया अहले ईमान ज्यादा है, तो ان پہ اللہ کے نبی نے جلدی خرچ کیا۔ سیدنا علی ایک دن سیدہ فاطمہ سے کہتے ہیں، فاطمہ پانی کھینچ کھینچ کے میرے سینے سے آوازیں آنے لگی، تکلیف ہونے لگی، درد ہونے لگیا میرے سینے میں، اور انہوں نے کہا میں چکی چلا چلا کے میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ قربان جاؤں، علی اور فاطمہ سے پیارا جوڑا کہاں بنے گا؟ علی اور فاطمہ سے پیارا جوڑا، لیکن کیا حال ہے؟ علی رضی اللہ عنہ کنویں سے پانی کھینچ رہے ہیں اور کائنات کی عظیم ترین ہستی محمد کریم کی لخت جگر اپنے گھر میں بیٹھ کے چکی چلا رہی ہے۔ ہمارے ہاں تھوڑا سا جیب کے اندر چار آنے آ جائیں نا تو بیٹیوں کو کام کرنے کی عادت، اگلے گھر جا کے کام بھی تو کرنا ہے، ہونتے آرام نہ رہے۔ ارے جس نے 16-18 سال اپنے گھر میں کام نہیں کیا وہ اگلے گھر میں جا کے کام کرے گی؟ وہ تو خامی سے کہیں گی مجھے بھی پانی پلا دینا جب پینے کے لیے جاؤ، وہ کہاں کام کرے گی بیچاری۔ اور کئی ماں باپ ایسے ہیں جو اپنی بیٹیوں کو، فکر نہ کرو آپ کے ساتھ ہم خادمہ بھیجیں گے، خادم بھیجیں گے، وہ ساری عمر اپنی بچی کو یہی سکھا نہیں کام کرتی نہ کرو، خادم ساتھ جائے گا۔ وہ خادم جانا ساتھ بھول جاتے ہیں، وہ اپنے خامن کو جا کے پہلے خادم بناتی ہے بعد میں تیرہ روٹی پکاتی رہے۔ علی کنویں سے پانی کھینچتا رہے، صبر کرتے رہو، میں غریب ضرورت مند طلبہ پہ پہلے خرچ کروں گا، تمہارے اوپر بعد میں کروں گا۔ ارے یہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل الحدیث اسی لیے کہتے ہیں ہمارا امام اعظم، ہمارے قائد اعظم، رہبر اعظم صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم نے جن کو اپنا پیر پکڑا ہے، تم نے جن بابوں کی لڑ پکڑی ہے، ایک بابے کا منظر میں نے دیکھا، وہ قوالی پہ آگے بیٹھتا ہے اس کے اوپر نوٹ پھینکنے شروع ہوتے ہیں، وہ اتنے نوٹ پھینکے گئے اللہ کی قسم کسی میں ہمت نہیں کہ ہاتھ سے نوٹ اٹھائے، وہ چاڑو نال 80 کلو دی بوری پار کے بابے نو دے چھڑی، بابا تو لے جا۔ تم نے جن کو پیر پکڑا، تم نے جن کے نام پہ اپنے مذہب چلائے، وہ مانسیرے کا بابا دھنکے شاہ ہے، میں نے اس کو دیکھا، اس کے پاس آتے ہیں تو اس کے سامنے لکڑی لگی ہوئی، پیچھے نیچے ایک سوراخ ہے، جو آ کے پیسہ پھینک دے نا اس کو تو بابا پولا جا سوٹا مار دے، شاباش، اور جو آ کے صرف سلام کر کے جائے بابا سوٹا مار دے، پیچھے ہٹ، واللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، زور سے سوٹا مار دے، چل بغیر پیسے پیچھے آ گیا۔ پیر کا گھر تو روشن ہے بجلی کے قمقموں سے، مرید کو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، اور یہ امام اعظم ہے اہل حدیثوں کے، یہ مرشد اعظم ہے اہل حدیثوں کے، بیٹی مانگنے آ رہی ہے اور موجود ہے غلام، کہتے ہیں بیٹیوں تمہیں نہیں دوں گا، اپنے صحابہ کرام کو وہ پہلے خرچ کروں گا۔ بیٹی لوٹ گئی، داماد لوٹ گیا، پھر آپ ان کے گھر میں آئے، اپنی بیٹی کے گھر میں آئے، بیٹی کے گھر کا منظر دیکھا، وہ اپنے بستر پہ دراز ہیں، لحاف اتنی چھوٹی ہے، اگر سیدہ اپنے سر پہ لیتی ہیں تو سیدہ کے قدم مبارک ننگے ہو جاتے ہیں، قدموں کو چھپاتی ہیں تو سر مبارک ننگا ہو جاتا ہے۔ غربت کا یہ حال اپنے گھروں میں، اور مال آنے کے بعد بھی عام مسلمانوں کا خیال، یہ فضل ہے تو اہل الحدیث کے امام اعظم کا فضل ہے۔ آپ نے کہا، فاطمہ جو تو نے آ کے مانگا تھا وہ دوں یا اس سے پیاری بات دوں؟ کہا اللہ کے نبی، نہیں، اس سے پیاری بات دو۔ کہا بھی مجھے جبرائیل نے آ کے یہ کلمات سکھائے، ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو، اور جب بستر پہ آؤ تو 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ یہ پیارے حبیب کا حال، یہ پیارے حبیب کی دعوت، یہ پیارے حبیب کا اسلوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کی نماز کے لیے اپنی بیٹی اور داماد کو اٹھاتے ہیں، ان کو نماز تہجد کے لیے اٹھاتے ہیں، آتے ہیں، ان کو بیدار کرتے ہیں اور کہتے ہیں الا تصلیان، کیا تم تہجد نہیں پڑھتے؟ بیٹی اور داماد اٹھ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے اپنی نماز شروع کر دی۔ تھوڑی دیر گزری، انہیں اپنی بیٹی کے گھر میں کوئی حرکت محسوس نہیں ہوئی، اٹھانے کے بعد شاید پھر نیند غالب ہوگی، کوئی حرکت محسوس نہیں ہوئی، تو پیارے حبیب دوبارہ آئے اور پھر آ کر اٹھایا، بیدار کیا اور کہا اٹھو تہجد کی نماز ادا کرو۔ یہ پیارے حبیب کا درس ہے، شادی کے بعد بھی اپنی بیٹی کو تہجد کی نماز کی عادت ڈال رہے ہیں اور ان کے گھروں میں آ کے انہیں اٹھا رہے ہیں۔ اور وہ ہمارا حال ہے کہ بابا جی سفید داڑھی والے حاجی صاحب وہ سوٹی لے کے مسجد جا رہے ہیں، بیٹا ڈشن ٹینے کے سامنے بیٹھا ہے، بیٹا انڈین پاکستانی پشتو فلموں کے سامنے بیٹھا ہے، بیٹا پولیس اسٹیشن پہ مصروف ہے، بیٹے کے ہاتھ کے اندر موبائل ہے اور وہ کھیل رہا ہے، اور بابا جی پہلی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ کے واپس آ جاتے ہیں، بیٹا اسی حال میں رہتا ہے، اپنی زبان سے آدھا جملہ نکالنے کے لیے تیار نہیں۔ اور اگر کوئی سمجھائے بابا جی آپ مسجد میں آتے ہو آپ کی اولاد نظر نہیں آتی، مولوی صاحب اولاد جوان ہو گئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ شیطان کا جملہ ہے جو دلوں میں بٹھا دیا گیا ہے، اولاد جوان ہو گئی ہے۔ میں آپ سے سوال کروں، آپ کی جوان اولاد آپ کے منہ پہ تھپڑ مارے، آپ کی جوان اولاد اپنی ماں کی چٹیا کھینچے، آپ کی جوان اولاد صبح، یہ تو بڑی بات ہے نا، میں چھوٹی بات کہتا ہوں، آپ کی جوان اولاد صبح دکان کھولنے نہ جائے، جی شیخ صاحب، شیخ صاحب کی دکان پہ بیٹا نہ پہنچے 2 گھنٹے، بونی نہ ہو، گیٹ بند رہے، تو گھر آ کے یہی کہو گے جی بیٹا جوان ہو گیا ماشاءاللہ، کوئی گل نہیں، نہ بھی جاوے تم ہی خیر ہے، کہو گے؟ بیٹا ٹیوشن نہ جائے، بیٹا سکول نہ جائے، کہو گے بیٹا جوان ہو گیا، اولاد جوان ہو؟ یعنی اللہ کا دین ہمارے نزدیک اتنی اس کی ویلیو کم ہو چکی ہے کہ وہ دین کا جو مرضی سلوک کر لے، چھوڑیاں چلا لے، ہمارے پاس ایک ہی جواب ہے کہ بیٹا جوان ہو گیا۔ اپنی عزت، اپنی غیرت، اپنے مفادات کے خاطر اگر آپ کے سامنے یہ جملہ نہیں آتا تو اللہ کے لیے نماز کے معاملے پر بھی یہ جملہ نہ لے کے آؤ، بلکہ جب نماز ہو، اذان ہو، تو سب سے پہلے اپنی اولاد کو اٹھائیے، ان کو نماز پڑھائیے، اس کی تیاری کیجئے۔ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو دنیا کی زیب و زینت سے دور رکھنے کی تلقین کرتے رہے کہ دنیا ان کے گھر میں جگہ ایسی نہ بنائے کہ دین پیچھے ہو جائے اور دنیا آگے ہو جائے۔ آپ کی ہمیشہ کی کوشش آخرت کی فکر ہوا کرتی تھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کے دروازے پر آئے رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن اندر داخل نہ ہوئے، واپس لوٹ گئے، سیدہ نے سیدنا علی کو بتایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اندر نہیں آئے۔ آپ نے پوچھا پیارے حبیب اب ہمارے گھر آئے، اندر تشریف نہیں آئے؟ کہا فاطمہ کے دروازے پہ رنگ برنگا ایک پردہ لٹکا ہوا تھا، فاطمہ کے دروازے پہ ایک رنگ برنگا خوبصورت پردہ تھا۔ پھر آپ نے فرمایا مالی ولی دنیا، میرا دنیا سے کیا تعلق ہے، میری بیٹی یہ ایسا عمل کیوں کرے؟ سیدہ کو پتہ لگا، انہوں نے کہا آپ مجھے جو حکم دیں گے میں اس حکم کو پورا کروں گی۔ آپ نے کہا یہ پردہ فلاں کو بھیج دے، وہ اس کا زیادہ محتاج ہے، اور اپنی بیٹی کو خود جہنم سے بچانے کی تلقین کرتے ہیں۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، امام بخاری اور امام مسلم دونوں روایت کرتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ آیت نازل ہوئی وانذر عشیرتک الاقربین اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے تو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے اور فرمایا یا معشر قریش اے قریشیوں کی جماعت اشتروا انفسکم من اللہ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا اپنی جانیں بچا لو جہنم سے خرید لو اللہ سے جنتوں کو میں قیامت کے دن تمہارے کام نہیں آ سکوں گا آخری بات کہہ کے آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں اے قریشیوں کی جماعت قیامت کے دن میں تمہیں نہیں بچا سکوں گا یا صفیت عمت رسول اللہ اے بھوپی اپنی جان کو بچا لے لا اغنی عنکی من اللہ شیئا قیامت کے دن میں تمہیں چھڑا نہ سکوں گا فاطمہ کو کہا رضی اللہ تعالی عنہا حسن حسین کی ماما کا نام لیا سیدنا علی کی زوجہ محترمہ کا نام لیا اور کہا یا فاطمہ بنت رسول اللہ اے رسول کریم کی لخت جگر پیاری بیٹی فاطمہ سلینی ما شرتی جو جی میں آتا ہے باپا سے دنیا کی چیز مانگنی ہے تو مانگ لے لا اغنی عنکی من اللہ شیئا قیامت کے دن میں تجھے اللہ سے چھڑا نہ سکوں گا ترمذی کی روایت میں ہے پیارے حبیب نے فرمایا یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے بنت رسول اے فاطمہ بتول انقذی نفسک من النار اپنی جان کو جہنم کی آگ سے بچا لے فانی لا املک لکی ضرا ولا نفعا میں تیرے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں کون کہہ رہا ہے بولیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسے کہہ رہے ہیں پوری دنیا کے پیر و فقیر مولوی و ملا درویش و حضرت شیخ و امام اکٹھے ہو جائیں فاطمہ کی قدموں سے اڑنے والی خاک کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے کہا فاطمہ رب نے پکڑ لیا تو محمد چھڑا نہ سکیں گے صلی اللہ علیہ وسلم علامہ قرطبی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں لا اقدر علی دفع عذابہ عن احد میں کسی کو اس اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا وَلَا عَلَىٰ جَلْبِ ثَوَابِهِ لِأَحَدْ اور کسی کو ثواب حاصل کر کے نہیں دینے کی طاقت رکھتا فَلَا يَنْفَعُ الْقُرْبُ فِي الْأَنْسَابِ مَعَ الْبُعْدِ فِي الْأَسْبَابِ اگر کسی کی اعمال نے اس کو پیچھے کر دیا تو اس کا حسب و نسب اسے آگے نہیں کر سکتا ہمارے ہاں کیا درس دیا جاتا ہے باجی مولا علی کی شان اتنی بڑی شان ہے او جہاں نمدے بوئے اتوں ہاتھ نپ کے جنت وچ پہنچانا جان دینے ایک ذاکر کہتا ہے ہمارے سیدنا علی کی شان یہ ہے فرشتے جہنمیوں کو لے کے جا رہے ہوں گے مولا علی آ کے جہنم کے دروازے کے پاس کھڑے ہو جائیں گے اور ان جہنمیوں کو دیکھیں گے ان میں جو ان کو اپنا ملنگ نظر آئے گا چین چین کے جنت میں بھیجنا شروع کر دیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون پیر ایک مردے کا کفن کھلواتا ہے رب محمد کی قسم اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے قادری صاحب ایک مردے کا کفن کھلواتے اس کو بلایا گیا تھا جنازہ پڑھانے کے لیے اس نے سوچا ہوگا بھی یہ تو مر گیا جا رہا ہے بھاگتے چور کی لنگوٹی سے ہی کچھ تو لے لو کیا یہ تو ایک مرید تو کم ہو گیا نا ایک چندہ تو گیا اس نے کہا پیر جی جنازہ پڑھا دو اس نے کہا نہیں پڑھاؤں گا کہا کیوں کہا یہ مرنے سے پہلے میری بیعت نہیں کیا تھا تو میری بیعت کے بغیر جائے گا تو جنت میں جانا اوکھا ہو جائے گا میں پہلے اس کی بیعت کرواؤں گا پھر اس کو جنازہ پڑھا کے قبر میں اتاروں گا واللہ اس نے اس کا کفن کھولا اس کا ہاتھ باہر نکالا اس پہ اپنا ہاتھ رکھا اسے اتنا ڈر نہیں آیا اے ہاتھ چیمڑ جاندہ تے کون چھڑاندہ اور پھر کہا کہ بس اب یہ میں نے مردے کو اپنا مرید بنا لیا سلسلہ قادریہ میں داخل کر لیا اب اسے جب قبر میں اتاروں گا تو یہ سیدھا جنت میں جائے گا قادری بننے کے بعد اس کے 14 طبق روشن ہو گئے اس کی قبر پہ چیڑی یا چیڑا آگے بیٹھا تو اس کو اندر پڑے پڑے پتہ لگ جائے گا چیڑی سی یا چیڑا سی الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اشرف کا اہتمام کریں بس مہربانی یا منہ اس طرف موڑ لیں بس ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا حضرات سب سے پہلا کام یہ جس کی میت پڑی ہوئی ہے اس کے دل میں تمنا تھی کہ میں شاہ صاحب کو مرید بنوں سارے احباب گواہ بن جائیں کہ یہ اس حالت ایمان میں جا رہا ہے اور اگر اس کو یہ موقع نصیب نہیں ہوا بلکہ کل ہی مجھے پتا چلا کہ مجھے یہ کہنے لگا کہ شاہ صاحب آستانے مجھے لے جاؤ آستانے حضرات سارے گواہ بن جائیں ابھی میں اس کا ہاتھ باہر نکال کے اس کو اس حالت میں مرید بنا کے قبر میں پہنچاؤں گا. ہندوؤں کے ساتھ تو سبھی نبھاتے ہیں, مردوں کے ساتھ نبھانا یہ الحمدللہ سادات کی ذمہ میں ہے. الحمدللہ سب سے پہلے میں اپنے مرید بنا کے پھر آپ کے سامنے اس کی وضاحت کروں گا. 5 منٹ ابھی باقی. رات نبی پاک قسم کے حدیث پاک ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہے اس کا پیر شیطان ہے. اور الحمدللہ یہ میرا مرید بن کے قبر میں جائے گا, قادری بن کے قبر میں جائے گا, اور میری موجودگی میں الحمدللہ اس طریقے کے ساتھ اس کو میں بھیج نہیں سکتا. خدا تبارک و تعالی جل شانہ لواحقین کو صبر عطا فرما دیں. حضرات حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ کے سلسلے ہی کی برکتیں. میرے غوث لجپال رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی مرید اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک کہ سچی توبہ نہ کر لے. اور الحمدللہ میرا وجدان یہ کہتا ہے, میرا یقین یہ کہتا ہے کہ حالت ایمان میں جا رہا ہے. کل اگر اس نے اپنے پیر کو یاد کیا ہے تو الحمدللہ یہ اس دم سے ہی الحمدللہ میرا مرید بن گیا ہے. اور الحمدللہ ظاہری طور پر میں اپنے مرید کو اس حالت میں کہ بے شک یہ مردہ ہے لیکن یہ ہماری باتوں کو بھی سن رہا ہے, کون جنازہ میں آیا ہے یہ بھی جان رہا ہے, سرکار دو عالم قسم کے حادثے پاک کے پیش نظر. اور جب ہم اس کی قبر پہ جائیں گے سے واپس آئیں گے تو قبروں کی آہٹ کو بھی یہ محسوس کرے گا حدیث پاک کے زمرے میں. اور الحمدللہ یہاں تک کہ اگر قبر پر ایک چڑیا بھی بیٹھتی ہے تو قبر والے کو اس کے بیٹھنے کا بھی پتہ چل جاتا ہے میری قبر میں پر چڑیا بیٹھی ہے. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہو میرے غوث لجپال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقہ سے اس کی قبر و حشر کی منزلیں آسان فرمائے, اور اس کے رشتہ داروں کو اس کے والدین کو صبر عطا فرما کے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہو ہم سب کو ایمان کی موت عطا فرما دیں, مرتے دم کلمہ طیبہ نصیب فرما دیں. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہو ہم پہ کرم فرما دیں, سفید کی جی فرما دیں. نماز جنازہ فاطمہ کو کہا جا رہا ہے پیارے حبیب کی طرف سے, فاطمہ اپنی جان کو جہنم کی آگ سے بچا لے, رب نے پکڑ لیا تو بابا تیرا تجھے چھوڑا نہ سکے گا. آج ظالموں نے, میں نے اس کلپ کو دیکھ کر کہا زندوں سے فراڈ کرنے والے بہت دیکھے تھے, یہ مردوں سے فراڈ کرنے والا پہلا دیکھا ہے, انہیں مردے نو معاف نہیں کیتا. اس کے ساتھ بھی وہ غریب کو جاتے جاتے جو کچھ کر سکتا تھا کر کے اسے قبر میں دفن کر دیا. قیامت کا منظر ایسا ہے کہ وہاں انسان کی کیفیت کیا ہوگی, یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی, بھائی سے بھاگیں گے. بھائی سے زیادہ محبت ماں باپ سے ہوتی ہے, بھائی سے زیادہ محبت ماں باپ سے ہوتی, ماں باپ سے بھاگیں گے. ماں باپ سے بھی محبت میں کچھ کمی آ جاتی ہے جب بیوی بچے ہو جاتے ہیں, تو اپنی اولاد اور اپنی بیوی سے محبت زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ بیوی بچوں سے بھاگیں گے. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ, ہر بندے کی خواہش ہوگی میں بچ جاؤں سارے دنیا برباد ہو جائے, یہ حالت ہے. اور یہاں پٹی پڑھائی جا رہی ہے کہ نہیں جی بس پیر صاحب نے آپ کی کمر پہ ہاتھ رکھ دیا فلانے سلسلے میں داخل ہو گئے ہم جانے ہم. ارے بھائی سارے سلسلے برباد ہیں, جا محمد آیت کریم کی عزت آ جاتی ہے وہاں کوئی کام نہیں آ سکتا. اور پیارے حبیب لگتے جگر سے کہہ رہے ہیں فاطمہ عمل کرنا, رب نے پکڑ لیا تو میں تجھے چھڑا نہ سکوں گا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے, اللہ ہمیں زندہ رکھے ایمان پہ رکھے, اللہ ہمیں زندہ رکھے توحید پہ رکھے, اللہ ہمارے دل میں ایمان کی وہ قوت پیدا فرما دے. ہم کفر کو دیکھ کے, شرک کو دیکھ کے, بدعات کو دیکھ کے ہمارے ماتھے وہ پریشانی کے ساتھ ان پہ بل پڑے اور ہم کچھ کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں. لوگوں یہ دین مصطفیٰ ہے, یہ دین محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے بھی مرنا ہے, آپ نے بھی مرنا ہے, اور مرنے کے بعد ہم سب نے قیامت کے دن اپنے رب کے دربار میں پیش ہونا ہے. حوض کوثر پہ پانی پینے کے لیے امت نے جانا ہے. اگر میں نے اور آپ نے دین مصطفیٰ کو پھیلانے کے لیے اپنی جان, اپنا مال, اپنی زبان, اپنی قلم, اپنی صلاحیت استعمال نہ کی, قیامت کے دن پیارے حبیب کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کیسے کہیں گے مصطفیٰ پانی کا پیالہ دے دو؟ اور اگر وہاں سوال ہو گیا کیا کر کے آیا میرے دین کے لیے؟ میرے رب نے پوچھا تجھے عزت دی تھی, جوانی دی تھی, دولت دی تھی, مال دیا تھا, شباب نوجوانی کی عمر, کیا کر کے آیا؟ کوئی ہے ہمارے پاس جواب؟ میں جتنے یہ کلپ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اس کا مقصد بنیادی کیا ہوتا ہے؟ آپ کو یہ دکھانا کہ کفر اپنی دعوت کے اندر بالکل کھلا ننگا ہو کر اسلام پہ وار کر رہا ہے. اے اہل سنت, اے اہل الحدیث, اے دین کو سمجھنے والے, اے پیارے حبیب سے محبت کا دعویٰ کرنے والے, اس آگ کو بجھانے کے لیے تو نے کیا کیا ہے؟ تیری جیب مال سے بھری ہے؟ تیرا مال لا الہ الا اللہ پہ خرچ ہوا ہے؟ تیری صلاحیتیں ہیں اللہ کے نام پہ, وہ صلاحیتیں خرچ ہوئی ہیں؟ تجھے زندگی ملی ہے, کوئی 24 گھنٹے کبھی اللہ کے نام پہ خرچ کی؟ کبھی تیرے ذہن میں یہ فکر پیدا ہوئی میرا پڑوسی قبر پرست ہے, میرا پڑوسی امام پرست ہے, میں ان کو کھینچ کے اللہ کی عبادت کی طرف لے کے آؤں؟ اگر یہ فکر آپ کے اور میرے دل میں پیدا ہو گئی کامیاب, اور اگر نہیں تو برباد ہو گئے. ایک نابینا شخص سڑک کے کنارے کھڑا, ایک شخص نے دیکھا, یہ نابینا ہے, دہلی کا واقعہ ہے, ہمارے عاقل بھائی جدہ میں ہوتے ہیں, انہوں نے یہ واقعہ خود مجھے سنایا. کہ وہ سڑک کے کنارے کھڑا تھا, سڑک پار کرنی تھی, ایک شخص نے دیکھا کہ یہ نابینا ہے, سڑک کے پار نہیں جا سکتا, تو اس نے کہا بھائی آؤ میں آپ کو سڑک کے پار کروا دیتا ہوں. انگلی پکڑی اور پار لے گیا. جب پار پہنچ گیا اس نابینا نے اس کی انگلی قابو کر لی, کہا بھائی میں اندھا تھا نا, راستہ نہیں دیکھ سکتا تھا, تیری مہربانی تو نے مجھے سڑک پار کروا دی. اے بھائی ایک راستہ وہ ہے جو جنت یا جہنم کو جا رہا ہے, میں اندھا ہونے کے باوجود تجھے درس دینا چاہتا ہوں, اگر تیرا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے, تیری نماز, تیرا عمل ٹھیک نہیں ہے, تو پھر تو جہنم کے راستے پہ چلے گا, جنت کے راستے پہ نہیں جا سکتا. میں تجھے کچھ نہیں کہتا سوائے اس کے کہ قرآن شریف ترجمے والا لے لے, حدیث بخاری شریف ترجمے والی لے لے, اور اس جنت کے راستے کو تلاش کر, بڑی مہربانی تو نے مجھے سڑک پار کروائی. وہ شخص کہتا ہے اس نابینے کی یہ گفتگو سن کے میرے اندر آگ لگ گئی کہ اندھا نابینا اور باتیں آخرت کی مجھے سنا کر گیا, کہا میں اپنے سارے کام کو بھول گیا اور پہلے مکتبے پر جا کر میں نے قرآن شریف ترجمے والا لیا, صحیح بخاری ترجمے والی لی, اور پڑھ کے اللہ نے مجھے توحید کا فہم عطا فرما دیا. اے بھائیوں کیا ہم اتنا کام بھی نہیں کر سکتے جتنا وہ اندھا کر گیا؟ اللہ ہماری زندگیوں کو, ہماری جانوں کو, ہمارے مالوں کو, ہماری زبانوں کو, ہمارے قلموں کو, ہماری ایک ایک صلاحیت کو اپنی ذات کے لیے, اپنے دین کے لیے, ایمان کے لیے قبول فرما لے, زندہ رکھے, توحید پہ رکھے. موت دے تو میرا مولا اس حال میں دے, اللہ ہم سے راضی ہو, ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں, ہم اپنی زندگی کے سب سے پیارے ایام وہ ایام گزار رہے ہوں جن ایام میں ہمارے اوپر موت واقع ہو, اور ہم اہل شرک کے ہاتھوں شہادت کا جام پیتے ہوئے اللہ کی جنتوں کی طرف بلند ہوں. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. بیٹھ جا ذرا, آپ سے زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, صرف مجھے 3 منٹ دے دیں, میرے موبائل پر 25 منٹ ہیں, 28 منٹ پر چھوڑ دوں گا, صرف 3 منٹ. 26 ہو گئے ہیں, اب 28 پر نہیں, اب 29 پر. یہ جو بھائی ذرا آگے آ جائیں, آگے آ جائیں, یہاں سامنے آگے آ جائیں جلدی ذرا, اب جتنی آپ لیٹ کریں گے ٹائم آپ کا ضائع جائے گا. کہہ رہے ہیں شیخ, کہہ دیں گے توحید پہ پہلے ہی تھے وہ نہ ہیں جی. یہ میں پھر سے وضاحت کر دوں, جن بھائیوں کے عقائد پہلے سے درست تھے ان سے میں کہوں گا کہ وہ ذرا دوسرے بھائیوں کو موقع دیں. آگے ادھر سامنے آ جائیں اس طرح, وہ بھائی بھائیوں کو رستہ دے دے, رستہ دے دے, ذرا آگے نکلیں گے بھائی. یا اللہ یہ جو میرے بھائی آگے نکل کر آئے ہیں انہوں نے آگے نکلنے کی تکلیف کی ہے, یا اللہ ان سب بھائیوں کی آخرت کی اور دنیا کی ساری تکالیف کو ختم فرما دیں. یا اللہ جو اعلان میرے بھائی کر رہے ہیں اس اعلان کے بعد جتنی بھی ان کو مشکلیں اور پریشانیاں آنے والی ہیں سب کو, سب پریشانیوں کو ان کے لیے آسان فرما دیں. بھائیوں یہ راستہ اتنا آسان نہیں ہے, راستہ بڑا ہی کٹھن ہے, اس کے بعد بڑے بڑے مسائل پیدا ہوں گے. مدد کس سے مانگنی ہے, کس سے مانگنی ہے, کس سے مانگنی ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے بھائیوں کا اس انداز سے اظہار عقیدہ کرنا, اظہار اعلان کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.